Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a CubeCast 29. adásában, és nagy szeretettel köszöntöm beszélgető partnereimet, Vikit. Sziasztok! És Viktort. És ez nem, egész egybe volt ez a beköszönés. Nem tudok egyszerűen túltenni azon, hogy nem tudom, így zsonglőrködő, egykerekező mókusok vagyunk, akik nem mindegy. Hogy láttátok az új index képét a podcastnek? Láttam. Szóval igen, vélemény, azért őszintén vélemény. Csak ezért őszintén. Írták a kommentekbe, hogy pont azt a képet vágtad be, amin mindketten ilyen nézünk. Ez nem igaz, mert van-e ennél rosszabb, de csináltunk közös képet, úgyhogy lett közös képünk. És erre... Csináltunk 3 közös képet is, és ez volt vállalható. Ezt mondjuk egyébként igaz. Várjál, melyiket is én használ. Megtettem, amit meg lehetett. Szerintem egyik se lett rossz, ahogy vesszük. Ja. Most vettem észre, hogy egy milkás doboz szerintem benne van. Ez így jobb lett? De na, szeretném így felhívni rá mindenkinek a figyelmét, hogy visszatért a bögre. Igen. Vagy bár a múltkor is volt? Nálam hát nem tűnt most el a bögre, mert minthogy nálam nem volt ilyen probléma, hogy ne lenne meg a bögre. De egy pár adáson keresztül nem mutogattad a bögrét, és itt mindenki ízelt rajta, hogy hol ezt van. Nem mutogatásnak hívják, hanem ivásnak. De a bögre elvonási tünetek mutatkoznak a hallgatóságunk soraiban. Na jó, hát akkor ma is beszélünk sokat arról, hogy mivel játszottunk, de most felteszem a kérdést, hogy beszéljünk előbb arról, hogy milyen volt a szombati e-sport fest, vagy azt inkább hagyjuk a második felére az adásnak. Én nem látok semmi előnyét annak ellenére, hogy feltörjük vele a rendszeres és megszokott és békés. Vagy annyi játékkal játszott, hogy nem lesz semmire időnk? Általában mindig ez szokott lenni, hogy így, amivel játszottunk, arról végig tudunk dumálni 3 órát is, de hát mondom, jó, én ezt csak így felvetettem. Közepesen haragszom rád, de nem annyira nagyon. Láttam, hogy mivel játszom mostanság a Steam-en. Nem az a lényeg. Azt is láttam, hogy mit twitteltél. Folyamatosan csak a Factorio-ról beszél. Nem lehet, hogy ez igaz. Igazából elképzelhető az, hogy teljesen véletlenül jelenleg is megy. Jól van. Nem tudom, így... Azt vettem észre, hogy így negyed évente mutatok neked egy olyan játékot, aminél így nagyon durván leakadsz. Tehát így ilyen volt a Fallout Shelter, amit megmentettem neked. Meg, pedig és ott most... olyan közel voltam, hogy legyen életem, de igen. Nem. És még azóta is kell, és most lehet, hogy a következő negyedéves projekt ez a Factorio lesz, úgyhogy... Vagy Factorio... Nem, igazából a dolog az volt, hogy gondolkoztam azon, ugye, hogy én csináltam egy streamet, eljutottam benne valameddig, és az lett volna a következő lépés, hogy átállok napelemekre. És akkor ez lett volna a témája a videónak, de ugye volt a múlt heti hatalmas, elképesztő, és elképesztően Isten király Nvidia-s kalandom, amit ha lehetne, megismételnék minden héten, de sajnos az Nvidia néha figyel arra, hogy mit ad ki. És elvesztettem a mentéseimet, a Factorio mentéseimet, és én most azon dolgozom, hogy eljussak arra a szintre, ahova a streamben igazából eljutottam, hogy onnan folytassam ezt az elképesztő kalandot. Viszont rájöttem, hogyha már nem kell ugyanonnan folytatnom, akkor megmutathatnám a nézőknek, hogy hogyan csináltam meg. Kettőt találhatsz, hogy miről akartam videót csinálni. Ugyanarról, amiről én láttam. Olyan automatizáljam a mutatást. Nyilván. Viszont rájön, hál' az égnek, megnéztem a videódat, és amatőr. Úgyhogy... Amatőr. Jó, oké. Okay. Kivétel, ha már felvetted azt, hogy hogyan csinálod a zöld lötty automatizálását. A zöld lötty az a következő videómban lesz benne, ami már ez megvan. Ez a kérdés, mikor kerül ki? Meg tudlak-e még előzni? Hát figyelj, ha most én elkezdem föltölteni adás után, akkor már éjfélkor kim van. Mindegy, az a lényeg, hogy máshogy csináljam, mint eljön, már ezzel is boldog vagyok. Jó, hát egy, tehát így egy út, vagy na, egy célhoz több megoldás is vezet. Vagy több igen, és ezért is néztem meg a videódat, mert hogyha ugyanaz lett volna a megoldásunk, akkor azt mondtam volna, hogy á, nem. De egyelőre nem úgy néz ki, hogy ez a megoldásunk, viszont most megint rettegve várom, hogy ugyanaz lesz. Úgyhogy... Igen, félek attól, hogy nagyjából hasonló ívet akarunk bejárni, és akkor most így, nem tudom, ez nem verseny, tehát ha akarod, rakd ki nyugodtan. És akkor akarod, rakd ki, de a kutya se fogja nézni, mert te rakod ki később. Ez nem úgy megy, szerintem. De, sajnos azért van egy ideiget. Nem, megnézzük, jözzön a jobb. Ja, ebből még nagyon csúnya dolgok lesznek, én úgy érzem. Egy ilyen faktorió verseny, ilyen videós verseny, kirakja ki előbb a videóját. Ez már létezik. Minden új játéknál. Igen. Minden új játéknál, és nagyon kellemetlen, és nagyon fájdalmas, és szeretnék vele felhagyni. Olyan jó volt nem csinálnom ezt a dolgot. Na jól van, akkor Viki, mivel te a múlt héten nem voltál velünk, ezért gondoltam azért játszottál is valamivel, úgyhogy mesélj, mi jóval ütötted el az idődet az elmúlt két hétben? Hát múlt héten ugye eleve azért nem jöttem, mert a Kung Fu Panda gála premierjén voltam, és mindenhol mindenki ezt kommentelte, úgyhogy gondoltam egy pár percig beszélek róla, hogy nagyon-nagyon jó volt, nagyon cuki volt, és nagyon örülök, hogy ott voltam, de ami még cukibb volt, az az, hogy milyen képet raktatok be a helyemre. Úgyhogy az, köszönöm szépen. Az nagyon ott volt a szeren. Hát ugye pont azért, mivel most szombaton volt az e-sportfest, emiatt az időm meglehetősen véges volt, úgyhogy alig játszottam valamivel, viszont van egy nagyon-nagyon érdekes, ez pedig gondolkodtam rajta, hogy beszéljek-e róla, de én játéknak titulálom, úgyhogy ezért beszélni fogok róla. A lényeg, hogy ez egy futós applikáció, aminek az a neve, hogy Zombies Run, és az egész úgy épül fel, hogy kb. Ilyen podcast vagy audiobook-szerűen vannak ilyen chapterek, és amikor elmész, akkor van egy ilyen félórás időintervallum, amiben mondjuk így ötször pár percet beszélnek, és halad a sztori. Ugye zombi apokalipszis van, és te egy futó vagy, akit eleve úgy ismernek meg a csapatod, hogy te futsz. És futás közben néha jönnek a sztorik, illetve van benne olyan, hogy beállíthatod, hogy vannak ilyen random zombi támadások, amikor hallod a füledbe, hogy közelítenek egyszer csak a zombik, amúgy minden üres járaton a saját zenédet játszhatod közben, és egyszer csak így megszakad a zene, és csak azt hallod, hogy a hátad mögül jönnek a zombik, és ilyenkor le kell futni őket. Tehát ez a durva, hogy nyilván én úgy megyek ezzel, hogy GPS folyamatosan figyeli, hogy merre megyek, és érzékeli, hogy lefutom-e őket. De várjál! Én azt hittem, hogy ez most egy endless runner, tehát hogy így megy előre a karakter, és csak jobbra-balra kell kerülgetni az akadályokat, de nem, ez alapján ez egy valós... Igen, én vagyok a futó karakter, én magam futok. És ami a legdurvább volt, ami miatt végül játékként kategorizáltam ezt, az az, hogy a futás során folyamatosan ilyen supply-okat gyűjtesz, tehát hogy a kaját, meg gyógyszert, meg mindenféle hülyeséget, és a végén vettem észre, kétszer futottam vele, észrevettem, hogy ezekből a supply-okból van egy bázis, amit te fejleszthetsz. És akkor itt így én elvesztettem a világomat, szóval teljesen odaig voltam érte, és tényleg annyira jó, hogy én nem vagyok ilyen sportember egyáltalán, ráadásul a futást kifejezetten utálom. Na az, amikor jönnek a zombik, és futok az életemért, az egy hatalmas nagy élmény, és tényleg amúgy nem futnék így, de hallom a zombikat, rohanok előlük, mint az állat. Ráadásul, hogy milyen jó érzés, amikor egyszer csak bemondja a fülembe, hogy összeszedtél egy plusz adag kaját, vagy összeszedtél egy tiszta vizet. És ezt így mindig bemondja a füled, és ez az, futok tovább, még több supply-t kell gyűjtenem, ez az. És közben néha jön a sztori is, ami meg ilyen tök érdekes, meg tök szórakoztató, de a végén, amikor megláttam, hogy ezekből fejleszthetem a bázisomat, és jobb lesz a defenzel, meg mit tudom én, akkor így teljesen elvesztettem az agyamat, hogy lehet, hogy a futás lesz az új kedvenc hobbim. Hát tudod, lefutottam már két maraton, de még kell egy kis supply a bázisom fejlesztéséhez, ezt nem hagyhatom abba, még nem. Igen, és pont ez, hogy, hogy én nem vagyok egy sportember, és az első alkalom után az volt, hogy a rohadt élet holnap is el kell mennem, de tényleg. Muszáj futó. És ez mekkora ötlet? Mekkora ötlet egy ilyen alkalmazást csinálni, hogy vannak ezek a futó alkalmazások, hogy méri a pulzus számod, a dehidratációt, a szívverésedet, a távolságot, meg hogy hol voltál, van GPS, így trekkeli, de ez egy új szintre emeli az egészet. És ezt ugyanúgy megcsinálja, az a durva. Szóval az alapalkalmazás amúgy ingyenes, van fizetős verziója is, azt hiszem ilyen havi előfizetéses, de ilyen szívverés meg ilyeneket nem mér, amihez nekem amúgy sincsen eszközöm, szóval tök mindegy, meg úgyse vagyok olyan komoly futó. Meg nyilván később biztos fel fog tűnni, hogy mik azok, amik hiányoznak így az alapverzióval, de az alapverziója ingyenes, és ez zseniális szerintem, szóval nem értem, hogy az emberek miért nem promózzák jobban, meg mutogatják ezt az alkalmazást, mert ilyennel még tényleg nem találkoztam. Tehát ezen kívül ez a Just jó. Dance KB az egyetlen olyan játék, ahol tényleg kell. Tovább akarod csinálni, és nem csak az, hogy jó-jó szórakoztató, hogy sportolsz, hanem rávesz arra, hogy újra és újra csináld majd. Én egyébként pár évvel ezelőtt találkoztam egy ilyen applikációval. Nem vagyok benne biztos, hogy ez az, vagy ez nem az. Kicsit más volt a rendszer, tehát hogy ott... Hát igazából kisebb hangsúlyt fektettek a történetire. Legalábbis az alapján, amit elmeséltél, mert futottam vele párszor, én se vagyok nagyon nagy... Régebben lényegesen nagyon sportember voltam, inkább ezt mondom. Futottam vele párszor, és elképesztő móka volt. Nem is tudom, miért hagytam abba igazából. Szerintem egyszer csak újra raktam a telefonomat, és nem volt már, nem telepítettem már. Vagy valami ilyesmi volt. De hogy most nagyon erősen elgondolkoztam azon, a legjobb szerintem futni. Amúgy, amiért bárki számára ez tök nagy motiváció lehet, hogy nem figyeli ténylegesen azt, hogy mennyit futsz, vagy hogy milyen sebességet. Tehát ugyanúgy sétához is lehet használni, meg egyébként azt hiszem biciklizéshez is, és ugyanúgy minden alkalommal, amikor bejön a sztori, akkor megdicsér, hogy hú, mert ugye én vagyok a Runner 5, és hogy hú, Runner 5, nagyon-nagyon király vagy, ez az, csak így tovább, nagyon jó időt mész, mit tudom én. Tehát, hogy nincsen távolsághoz és sebességhez kötve benne semmilyen achievement, meg semmi plusz dolog. És szerintem ezért nagyon jó, hogy bárki számára motiváló lett, annak is, akinek az a kihívás, hogy elmegy és fél órát egyszerűen csak sétál, nem is fut. Szerintem ez annyira jó ötlet, hogy én ebben látom a jövő sportalkalmazásait. Tehát összekötni a játékkal mindezt, és akkor az ember tényleg már úgy csinálja, hogy még észre se veszi, hogy már lefutott mondom két maratont, és még csinálná tovább, mert kell az a rohadt supply, mondjuk, vagy az achievement. Igen, ráadásul az, hogy nem ért véget a sztori, még van bele 5 perc, akkor még csak körbe megyek a háztömb körül még egyet. Annó, amit én csapattam, az erősen ki volt hegyezve a teljesítmény alapú achievementekre. Tehát hogy az tényleg teljesítmény alapú achievementekre. De mind távolságra, mind időre. Úgyhogy nem ugyanez volt. De egyébként az se rossz amúgy. Mármint, hogyha már nem tudom, tehát nem azért futsz, mert nem tudom, épp rátört, és életedben nem futottál egyébként, akkor azért nagyon jó tud tenni az is, hogy hajt az achievement. A hajt az, hogy tudom én mennyit futsz, és akkor kapsz valamit játékban. Mondjuk amire én emlékszem, én teljesen lényegtelen dolgokat kaptál, tehát nem tudom, milyen pontokat gyűjtögethett, és akkor elmondhattad magadról, hogy van valami, és ez a bázisépítős vonal meg nem volt benne, ami meg ilyen zseniálisnak hú, hozzá. És már látom lelki szemeim előtt, hogy nem most, hanem mondjuk 10-15 év múlva megcsinálják, hogy akkor már talán lesz hozzáférhető ilyen augmented reality szemüveg így nagyjából sok embernek, és akkor ott ki is látod a zombikat, akik elől futsz. Pontosan, és vannak a szem erről már mindenféle ilyen reklámok, meg ilyen kisfilmek, és ez tipikusan az alkalmazás, ami szerintem legelőször adaptálni fogja, hogyha lesz ez hozzá ilyen eszköz. Ezt nagyon adnám, sőt, ezt most én így fölírtam magamnak, ha egyszer lesz okos telefonom, és akkor ezt biztos kipróbálom, és akkor legalább sportolok is valamennyit. És itt a környékünkön egyébként tök jókat lehet majd futni, mondjuk hegyen lakunk, szóval így fölfelé izgalmasabb. Tabletesen néz ki, gázul, jó lesz az. Ja, igen, és majd így felakasztom így az oldalamra a tabletet, az úgy visszat kézben. Ja, és akkor mint a Son Goku, még ilyen súlyokat is akartok magamra, meg minden, és olyan fit leszek, mint az állat. De ez nagyon jó, ez nekem nem tetszik. Itt az ideje, hogy ezt letöltsem, mert mi ugye Asszenkával eldöntöttük vagy egy éve lassan, hogy nagyon futni fogunk, úgyhogy elmentünk és vettünk futócipőt, meg egy kis táskát azért, hogy ugye tartsuk valamivel a telefont, amíg futunk, meg ilyen dolgokat. Szóval elmentem háromszor futni, és rájöttem, hogy nem tudok reggel futni, és akkor azóta nem jelent futni. Mi is egyébként most fontolgatjuk azt, hogy inkább valahogy megyünk majd így futkorászni időnként, a babát addig nagyszülőkre bízzuk, aztán futunk itt egy kört a parkba, vagy valahol, aztán az így, tehát egy ilyen alkalmazással mondom, ez így még poénabb. Igen, hát nekünk a barátommal ez így nem opció, ez a közös sportolás dolog, mert ő egy Ironman, szóval egészen más szinteken van, mint egy átlag ember így sporttérem. Na mindegy. Igen. Eljöhet sétálni, amíg én futok mellette. Mi ezt csináltuk egyébként. Asszonykával az, hogy ő biciklivel volt, én meg gördeszkával. És úgy mentünk el. Nyilván az kicsit nem mindegy, ott számít azért, hogy milyen talajon megy az a gördeszka, szóval nem lehet akárhova elmenni. De volt 17. kerületben egy patakpart melletti bicikliút, ami nagyon király volt, és akkor ott fel lecsapattuk. A zsír volt, kéne csinálni ilyesmit. Ilyen mozgásszerű dolgokat kéne csinálni. Én ma úszni is voltam. Hát ez is tök nagy élmény, pláne amikor nem, rájöttem, nem hogy... Nem kezdted ezt az egész beszélgetést, hogy nem vagy egy nagy sportember? Ez de, már egy csomó minden, ami mozgásra akarok. Úszni voltam, és ha már így eszembe jut, reggel még volt egy gerelyhajítás is. Ráadásul most vettem egy Peugeot, amivel mindenkit szarrá szopattam, de szóval ez a biciklinek a márkája, szóval vettem egy biciklit, és szerdán azzal fogok már munkába menni. Szóval nem tudom, hogy jelen pillanatban mi történik velem, és nem tudom, hogy ez meddig fog tartani, de addig megpróbálom kijelvezni. Ubringával a munkába járás, az a legjobb dolog, így ever. Én ma hoztam haza a biciklimet, egy hónapja nagyon hányattatott sorsa van, mert kimentem vele Asszonykájékhoz, ők az agglomerációban élt, tehát ment a családja az agglomerációban él, és akkor kimentem bicajjal, mert gyönyörű idő volt, és aztán szakadt az eső, úgyhogy hazafele mennem, jöttem bicajjal, és annyira jól belegondoltam abba, hogy mit is csinálok most pontosan, hogyha ott hagyom a biciklit, hogy kilakatolva hagytam az udvaron egy vas cucchoz, ami azt jelenti, hogy még csak be se tudták tolni az eső elől, úgyhogy konkrétan egy hónapot állt kint az esőben a biciklim, ami egyébként meg a lakásban lakik, tehát hogy így félistenként, úgyhogy bosszút is állt, ugyanis ma hazafele jövett, az út felénél elkezdett leengedni az első kerék, ugye az első kerék a rosszabb, tehát hogyha a hátsó kereked az lapos, azzal nem baj, azzal haza lehet még jutni, az első kerék viszont, amikor egy kanyarban jelzi, hogy egyébként nincs benne levegő, és így csak így kibicsaklik így oldalra, az ilyen nagyon rossz dolog tudott lenni, és így lépésben jöttem az útra, így hazatengtem. De már én is nem sokára megint bicajjal fogok járni dolgozni. Annál nincs jobb. Hát sem. Majd erről mondok véleményt jövő héten. Jó, erre visszatérünk. Mondjuk fontos az is, hogy honnan, meg hova, meg mennyit, meg milyen útvonalon. De hogyan ez? Jelenleg az útvonal a problémás, mert az a helyzet, hogy a villamossal 25 perc alatt érek a munkahelyemre. Nem, várj, a villamossal 20 perc alatt, gyalog pedig 25 perc alatt. Szóval valószínűleg ezen a bicikli segíteni fog elég sokat. De meglátjuk mindenképp. A biciklivel akkor 10 mondjuk... perc vagy 5. Azt már viszonylag nehéz azért behozni, mert ez egy elég rövid idő. Én ugye egy óra alatt érek át tömegközlekedéssel, ahol a legtöbbet vagyok, úgymond, és 20 perc biciklivel. Teljesen másik útvonalon tudok menni, és nem kell körbeutazni el az Árpád híthoz, az Árpád hídtól vissza, és a tömegközlekedés meg hát csak arra van. Hát én egy majdnem másfél órát utazom oda, aztán megint másfelet vissza, és közben egy olyan fantasztikus villamos járaton megyek, ahol ilyen vállalhatatlan emberek szoktak utazni túlnyomó többségben. És hát voltak már vicces dolgok, például amikor a hajléktalan a villamosból gondoltan elvégzi a dolgát, vagy amikor felszállnak a jó emberek, és már van bennük egy kis töltet, és akkor úgy gondolták, hogy az a szék nem jó ott, ahol van, úgyhogy ők inkább áttennék a másik oldalra az ablakon keresztül, tehát tehát így vicces dolgok vannak. Igen, mi ugye a 4-es-6-osra járunk, és a kollégám is azzal járt egy darabig, aztán közvetlenül, hogy ő azzal soha többet nem hajlandó menni, emiatt egy hosszabb útvonalon jár dolgozni, amúltkor rákényszerült, hogy mégis felüljön rá, és valaki konkrétan lehányta. Oh, úgyhogy ez lehet, hogy már életében többet nem fog felszállni. Egyszer mentem délszülnapjára 4-es 6-ossal, ami általában ilyenkor sütit csinálunk, illetve jó, mindenki tudja, hogy asszonyka sütit csinál, én meg nagyon boldogan szállítom, és nem lett jó a torta, tehát így ki kellett dobni indulás előtt, és akkor útközben akartunk tortát venni, de nyilván ilyen nagyon késő volt, tehát ilyen, nem tudom, 9 körül indultunk el egyáltalán, vagy tehát így már nem nagyon volt nyitva semmi, ami cukrászda, úgyhogy egy ilyen gyors kajáldában, vagy nem is tudom, minek hívják ezeket, vettünk valami tortát, és azt vittük. És ugye felszálltam a 4-es 6-osra, úgyhogy már azt hittem, hogy mi se szállunk föl, és aztán egy 15 fős csoport bebizonyította, hogy van ott még bőven hely, és tudom, meg közben így tartottam a tortát. Jaj. És így feltülekedtek, meg így a hátuljövő emberek így feltolták az elején a csoport elejét, tehát így gyakorlatilag így tényleg bepréselték. Felszálltak, meglátták, hogy tudom, hogy én még egyensúlyoztam a tortával ezt a kaland, és aki rám néz, bocsi. Jó, hogy most már mindegy. A tortából pizza lett így hirtelen, pizza torta. Nyilván sikerült egyébként elszállítani, ráadásul nagyon vicces volt, mert az egész torta túrós volt, kivétel egy szelet, mert hogy nem volt már teljes szelet torta, azt így berakták egy másik szeletet. Ja, placeholder. Igen, ó, a 4-es 6-osnak egyébként tényleg olyan penetráns szaga van, tehát az a műanyag szag vegyül a büdös ember szaggal, és ez nyáron kifejezetten penetráns szokott lenni. Nem vagyunk, azt hiszem, milyen nagyon tömegközlekedős arcok. Hát én pedig azzal járok, mindig is azzal jártam, és hát sok mindent megéltem már, mondjuk úgy, elég toleráns is vagyok, de tényleg vannak olyan szituációk, amikor még így én is mondom, hogy úristen, igen, bennem egyetlen azért merült fel, hogy kéne egy bicikli, hogy azzal járjak tavasztól munkába, mert elég alacsony vagyok, és ez nyáron nagyon kellemetlen, amikor mindenki fent kapaszkodik, és én hónajszintben vagyok így arcügyileg. És azt nehezen viselem. Igen, így jó hónajkutyát így nézegetni, így 15-20 percig. Hát meg szagolni az... legfőképp. Úgyhogy... Mm. De szóval, hogy mivel játszottam még a hétben, hogy ne csak az undorító 4-es 6-os legyen a téma. Tegnap történt egy olyan esemény, amitől teljesen lehidaltam. Mario Kartoztunk a barátommal, és egyszer csak azt mondta nekem, hogy mi lenne, ha vennénk hozzá plusz pályákat. És elszabadult a pokol. Tehát a Mario Kart az a Nintendónak ez az autóversenyzős játéka, ahol ugye Nintendo karakterekkel megyünk, és össze lehet állítani az autót is a különböző specifikációk szerint, és minden ilyen Nintendo témájú a pálya, meg az autók, meg a minden, és halálosan aranyos, biztos rengetegen ismétek, de a leginkább ahhoz tudom hasonlítani, mivel azért nagyon sokan játszottak, mint a Lego Racers. Nem tudom, hogy az megvan a nektek, tehát felveszed a buffokat, és akkor azzal szivatod legfőképp a többieket, meg néha-néha magadon is segítesz. És elég sokat szoktunk mostanában ezzel itthon játszani, ez egyébként a Mario Kart 8, és lehet hozzávenni 4 plusz pályacsomagot. És eddig jó, hát belegondoltam, de minek vennénk hozzá pályát? És aztán tegnap este, ahogy ez így felmerült, és ráadásul, amikor rámész, és egyből azt ajánlja fel, hogy bundle-ben vedd meg az összeset, és látod, hogy mennyivel olcsóbb, mert 2 pálya az 8 euró, de a 2x2 az csak 12 euró volt, és akkor ez a megvegyük, most akkor mi legyen, és hát természetesen pláne azért, mert Zeldás is volt, meg Yoshi is volt, meg Animal Crossing is volt, úgyhogy hát vettünk új pályákat, és nagyon-nagyon kellemesen csalódtam. Azt hittem, hogy tényleg csak új pályák lesznek, és kinézetben új, meg mit tudom én, de általában ugye minden, szóval eddig minden pálya, amin valaha játszottam, és az összes alappályával játszottam, 3 körből állt, és most az egyik csomagban van egy olyan pálya, ami 7 körből áll, és ilyen iszonyatosan kicsi a pálya, és folyamatosan jönnek a buffok, tehát, hogy amint ellősz egyet, tudja, hogy jön veled szembe egy új. És lényegében az egész pálya arról szól, hogy egymást szivatjátok agyba főbe, mert 7 körös. Úgyhogy ezt rettentően élveztem, és tényleg pozitív csalódás volt, hogy tudott ilyen új dolgokat mutatni a plusz pálya, nem csak az volt, hogy még egy másfajta játék köntösébe bújtatták. Ki a kedvenc sofőröd? Az utóbbi időben nagyon sokat próbálkozom a Bowserrel, mivel őt nehéz ugye kilökni az autójából. Mert ugye ez is számít, hogy mekkora... Igen. És most valami... Az egyik csomagban volt valami új olyan karakter, akivel mentem, ami egy ilyen csontváz tűzköpő Bowser volt, és még a szokásosnál is sokkal ijesztőbb volt. Ugye ez nagyon menő. Ja, Bowser a lávafürdő után. Igen, és egyébként az a vicces emellett, hogy a kedvenc autóm pedig az, aminek az elején kettő kis fehér kéksörényű ló így megy felle. Úgyhogy nagyon jól néz ki így a kettő egyben. Mint hogyha egy ilyen királylány fogatba ültetném bele a Bowsert. Ja, hát a Mario Kart, tehát három autóversenyzős játék van, amivel egy életemben játszottam sokat, és így szeretem, és azóta is szeretem, a Mario Kart az egyik, de még a Super Nintendo-s, és emlékszem, mi is ott a legjobban azt élveztük, amikor a hugommal ott volt benne egy ilyen versus pálya, és ott csak egymást kellett szivatni, a lufikat kipukkatni, hogy egy három lufi keringett az autó körül, és aki előbb kilukkatja a másiknak a három lufiát, az nyert, és így az nagyon jó. És még most is van ilyen játékmód, igen. Ez a csodálatos benne. Igen, tehát a Nintendónak az a jó, hogy ilyen tök jó játékai vannak, és nem kell semmi más csinálni a sok esetben, mint a régi játékait így új köntösben felokosítania, és az is ugyanolyan jó marad. És a Mario Kart 8 az már tényleg hihetetlenül szép, és nagyon ki vannak dolgozva a pályák, és tényleg van, amikor csak azért végigmegyek egy pályán a leglassabb módba, hogy nézelődhessek, hogy mi mindent raktak ide. Úgyhogy szerintem zseni nagyon. Ezen kívül pedig még egy dologgal játszottam, az szombat este, nagyon-nagyon későn, nagyon-nagyon fáradtan, mindenféle szubstanciák hatása alatt. Ojjaj. És... Így éreztem, hogy nem lesz jó vége, hogy te szombat este még játszottál valamivel. Igen, hát eleve rettentően le voltam ugye fáradva. És nem tudom milyen indítatásból, de végül elkezdtünk játszani a Keep Talking and Nobody Explodes című játékkal, amit megemlítettem, és Csonti azt mondta, hogy ő nem ismeri ezt a játékot. Hát csak névről, de... Szép mentés. Nem, tehát láttam a nevét a Steamen, de ennyi. Én láttam róla pár videót is, és nem tudom, hogy milyen figyelemmel kísérhettem azokat a videókat, de nekem nem esett le, hogy ez a játék miről szól. Tehát, hogy biztos csak így belepörgettem, hogy jó, valami bombákat hatástalanítanak, oké, rendben. És nem tudtam, hogy valójában miről szól a játék. Ez egy olyan multiplayer játék, ahol valójában csak az egyik ember ül a gép, co-op, ahol csak az egyik ember ül a gép előtt, és ő az, aki hatástalanítja a bombát, a másik embernél pedig csak egy PDF fájl van, ami alapján mondja, hogy hogyan kell hatástalanítani. És közösen ilyen logikai dolgokat kell megadni, és azért nagyon nehéz, mert akivel játszottam, ő olvasta a PDF-ről a dolgokat, ő már játszott korábban ezzel a játékkal, de én nem. És azért fogalmam sem volt, hogy az ő oldala hogyan működik, és amikor megkérdezte, hogy van olyan modul a bombámon, amin van gomb, és kettő olyan is van, és elkezdtem keresztbe beszélni neki, hogy jó, az egyik ilyen, a másik is, nem, egyszerre csak egyre koncentrál, és nagyon érdekes volt ebből a szempontból, hogy lejátszottunk egy csomó bombát, úgyhogy én nem tudtam, hogy hogyan működik a játéknak a másik fele. És utána jó, akkor cseréljünk. És amikor megláttam a PDF-et, és rájöttem, hogy a másik oldal arról szól, hogy van egy ilyen több tízoldalas PDF-ed, ahol ki kell keresgetned, hogy vajon azt az adott elemet hogyan kell hatástalanítani. És így ültem, hogy úristen, most mi történik? Mert előtte ugye mindig, én csak mindig mondtam, hogy mit látok, ő meg mondta, hogy hogyan kell hatástalanítani. És akkor elkezdtem a PDF-et lapozgatni, és úristen, ez de nehéz. Nagyon király ez a játék. Van Oculus Rift support is, tehát így ott lehetsz egy az egybe a bombával a szem közt. De ez egy ilyen társas játék konkrétan, ahogy így elnézem. Igen. Tehát, hogy ezt így, nálunk van egy társas, aki rendszeresen összejárogat társasozni, és most ők mondták, hogy most ezzel fognak játszani, és így teljesen jó választás. Tehát tényleg teljesen jó választás. Én valami szintén, hogy játszani sose játszottam, viszont tényleg nagyon... olvasgattam a PDF-et, ami nyilván így nem hagy semmit. Tehát, hogy így, azért ilyen, így nézegettem a videókat róla, és elképesztően szórakoztatónak tűnik. Nyilván megfelelő társaság, nyilván megfelelő körülmények, de nagyon-nagyon szórakoztatónak tűnik ez a cucc. Úgy elképzelem ezt egy ilyen jó bulis este kellős közepén, hogy játsszák már kellően felfűtött hangulatban az emberek, és akkor így mondja, hogy melyik drózat vágjam el? Pirosat vagy a kéket? A kéket. Jó, de melyik kéket? Itt három kék is van. De csak egy kék van ott, három van. Tehát így, nem, igazából az a viccesben, hogy én is így képzeltem el. És hogy elkezdtünk játszani, hirtelen annyira ráfókuszáltunk, ráadásul egy nagyon jó barátommal játszottunk, akivel egyrészt régóta is ismerik egymást, meg azért nagyon jól megértjük egymást, és általában tudtam, hogy mire gondol abból, hogy mit mond. Tehát, hogyha valaki olyas valakivel játszol, akivel nem vagytok igazából így agyilag egymásra hangolódva, az a rettentően nehéz, mert követned kell, aki olvassa annak a gondolkodás módját ahhoz, hogy hatástalanítani tudd a bombát. És persze benne vannak ezek, hogy egy csomó modulból áll, és aztán, hogyha egyet elrontasz, akkor az idő gyorsul, mert ugye időre kell teljesíteni, szóval nagyon, nagyon izgalmas, és nem ilyen tipikus partijáték, mert szerintem Hogyha nem tudtok eléggé oda koncentrálni, meg nem tudtok eléggé együtt dolgozni, akkor nem lesz szórakoztató. Mert ebbe az, hogy úristen, már csak egy perc van hátra, és még ezt meg kell csinálni, és tényleg koncentrálni kell, meg tényleg tudni kell, hogy a másik miről beszél. Utána szerintem nagyon-nagyon hamar elveszíti a nem tudom, az egész érzetét, szóval ez nem olyan, mint mondjuk egy Mario Kart, amivel tök vicces, akkor is játszom, amikor ha, hanem tényleg oda kell figyelni, meg oda kell rakni magad agyilag, hogy működjön pláne így időre. Hát de gondolom, hogyha ezt a játékot megfelelően megismered, akkor onnantól kezdve nem jelent igazi kihívás, tehát hogy onnantól kezdve nem okoz nagyon különösebb problémát, hogy tudod, hogyha így mondja a másik, hogy milyen feladatok vannak előtt, és így, ja, tudom, az a 8. oldal, a 7. és akkor itt a 11. és akkor így végig pörgeti az egészet. Azért az... És aki mondjuk ezt a játékot már így profi szinten űzi, az konkrétan, ha így valamilyen bombával kerül szembe a való életbe, akkor mindenki, úristen, hívják a tűzszerést, úristen, nem gond, utat engedjenek, majd én intézkedem. Aztán kijönnek a tűzszerészek, ki hatástalanította a bombát? Hát az ember, úristen, hogy csinálta? Hát játszik a Keep Talking and Nobody. Ja jó, oké, akkor már együtt. De egyébként jó. Azért nem. Igen, de... és a GTA játékosok pedig mafiózók lesznek. Ja, igen. Vagy tömeggyilkosok, vagy mind a kettő. De nézem, tehát így majdnem 2000 ember értékelte, és 99%-a pozitívan nyilatkozik róla, szóval... Ötletes, különleges ez játék. Ez jóféle. Tehát nem játszottunk olyan sok kört, de azt láttam, hogy amikor valami újjal találkoztunk, olyan modullal, ami eddig még nem volt, akkor... az valami borzaszt, amikor a másik próbálja leírni, hogy milyen modul, mi van rajta, hogy számok, vagy betűk, vagy mit tudom én, és hogyha előtte azzal nem játszottál még, akkor annak, aki keresi ki a PDF-be, rettentően nehéz, mire megtalált, hogy pontosan mi az, amiről a másik beszél egyáltalán. És csak utána tudjátok elkezdeni hatástalanítani, szóval szerintem zseni, mindenki próbálja ki. Ezt még tudod, hogy lehetne fokozni? Ha úgy csinálnák meg a hatástalanítási mechanizmust, mint a Surgeon Simulatorban a kezet. Tehát, hogy még azt is így irányítani kéne külön. Ó, nem! Az a brutalitás. Az nagyon lenne. Hardcore lenne. Így se könnyű. Úgyhogy... Igen, ha még azzal is vacakolni kell, hogy nem. Igen, mert amúgy forgatod is a bombát közte, és ugye 6 oldala van a bombának, és azon belül vannak a modulok, tehát amikor az egyiknél azt számít, hogy mondjuk a piros vagy a sárga kábelt vágd el, hogy a bombának a serial number-jébe van-e magánhangzó, megfordítod az aljára, jó, nincs benne magánhangzó, visszafordítod rá, nyomod, amelyikre kell, és utána jössz, hogy ja, ez nem a serial number volt, ez egy más sorozatszám volt, és igazából a másik oldalán van a serial number, és abban meg volt magánhangzó. Jézusom. Tehát, tényleg zseni, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy próbáljak, és nem tudom, hogy nem foghattam fel eddig a játéknak a lényegét, úgyhogy néztem róla videókat. Valószínűleg nem figyeltem oda a videókra, csak néztem. Igen, ez elképzelhető, csak ment a háttérben. Igen, elő szokott fordulni. Úgyhogy én ezekkel játszottam. Köszönjük. Ezek nagyon jók. Nekem a futós játék, az mondom, az abszolút megtetszett, úgyhogy az mindenképp, és mindenki igen, másnak csak igen. ajánlani tudom, mert ez szerintem most így viccet félretéve egy olyan előremutató dolog lehet, amivel konkrétan az emberek egészségét hát szórakozva fogják tudni egy kicsit karban tartani. Igen, teljes mértékben. Ez egy tök jó gamification példa, szerintem. És ezért csodálkozom, hogy itthon is ugye van ez a játékos létkutatás, meg ilyesmi, és még írtak is vala, a GameStar-on volt egy ilyen gamification cikk sorozat. Lehet. És sehol nem láttam róla említést. Tehát én egy amerikai vlogger, akit nézek, neki a Twitteréről tudtam meg, hogy ez az alkalmazás létezik, mert ott megosztotta éppen az aktuális progressziét, csak a sztoriban. Zombie run, ez kell, amint lesz okos telefonom. Nem is tudom, hogy ilyen szokos telefon nélkül, mert itt hogy ez ilyen van nagyon furán hangzik, de hogy én nem értem, hogy... Egyébként... Hogy lehet ezt a mindennapokban csinálni? Én nem akarok előre inni a medve bőrére, de lehet, hogy hamarosan lesz, mert rám írt egy külföldi cég, és azt mondta, hogy elküldene nekem egy telefont, ha bemutatom a csatornán. Teljes őszinteség, tehát lehet, hogy lesz egy ilyen... promóció majd a közeljövőben. Egyelőre még nem érkezett meg hozzám a termék, illetve nem tudom, hogy felküldtik-e. Soha büdös életemben nem hallottam elől a márkáról, csak annyit mondok, hogy kínai. No-name okos telefonok! Kínai. De figyelj, a félvilág Kínában és Vietnámban készült, tehát ugyanazok. De milyen márkájú? Okitel. Arra én se hallottam. Senki, de ezt így mondom, hogy Okitel, és akkor így mindenki így elkezd kuncogni, mondom, oké, de hát így, na, tehát lehet, hogy lesz egy ilyen okostelefonom, és akkor majd ezt lehet, hogy kitesztelem. Egyébként a kínai márkák nagyon durván jönnek föl, tehát nem kell azokat feltétlenül lenézni. Abszolút attól, mert... nem nézem le, a GoPro-nak is most már van egy riválisa. Attól, mert nem az úgymond felkapott Samsung Apple vonalon mozog esetleg még mellette oldalágról a mindenki más. És mellesleg ezeket a termékeket is egy jelentős részét Kínában szerelik össze, csak mondjuk valahogy kibuliszták, hogy a technológiát mondjuk fogalmazok úgy, hogy átmentsék, és utána gyártják a sajátjukat tized annyiért. És igen, például a GoPro-nál is ez úgy értik, hogy igen, ellopják. Aki kínai, nagyon jók benne. Nem az összes a cégre gondolok, aki gyártással foglalkozik, mert nyilván nekik egyszerűen figyelniük kell arra, hogy ne lopják el a dolgokat, de a kínaiak közül pont nagyon sok cég tényleg arra van szakosodva, hogy lopjon. Ez a hadipartól kezdve a bármilyen iparon keresztül mindent érint. Ez a probléma. És pont most ma néztem egy videót arról egyébként, amiben egy csomóan bele se gondolnak, hogy Kína ugye egy csomó ilyen béna minőségű dolgot gyárt le, és a technológiájuk pedig nem fejlődik úgy pont azért, mert az ilyen nagyon olcsó cuccok gyártására álltak rá nagy részt. És hogy mennyire szennyezik a környezetet, és hogy mennyi olyan ember van, akinek emiatt van betegsége, vagy hogy milyen a légszennyezettség náluk, és nagyon, nagyon érdekes ide volt. Ide egyes területein a folyók mindig a divat színeiben játszanak. Például. Mert éppen arra festik a ruhákat, és emiatt abszolút nem. Igen, hát ez, ennek nyilván vannak hatásai, amik nem kellemesek. Nekik jelenleg úgy néz ki, mintha bejönne az üzlet. Ebből adódóan, hogy ugye fejlesztésük lényegesen kisebb, inkább legyártanak pontosan ugyanolyat. Tehát pont azt hiszem, a BMW-nek, Mercinek, az összes ilyen nagyobb automárkának megvan a kínai megfelelője, aki lopja. Igen. Hát de hát náluk készülnek az alkatrészek, náluk van a know-how, gyakorlatilag nincs más dolguk, mint egy saját márkával ugyanazt. A know-how az nagyon van náluk, mert ugye igen, a gyártás folyamata nyilván náluk van, a gyártás nyilván náluk van, és nyilván átfut a kezükön az összes terv is, illetve nem az összes, de egy csomó terv átfut, illetve ami meg nem, azt meg ellopják. Igen. Mi ezekről tanultunk az egyetemen, volt két fél évig minőségbiztosításom, és ott mesélte a tanár, hogy az Adidas és az Adidos cipő között az a különbség, hogy nappal a normális munkaidőben gyártják az Adidas-t, ahol ott van a minőségellenőrzés, és megmondják, hogy pontosan milyen anyagból, és amikor ő elmegy, akkor átváltanak, és a rosszabb minőségű anyagból elkezdik az Adidas-t legyártani. Pontosan ugyanazon a gyártósoron, csak nem olyan jó anyagminőséggel, meg nincs ott senki, aki ellenőrizni úgy az összeszerelés, meg a mindennek a minőségét. Igen, viszont itt azért annyit hozzátennék, hogy tehát oké, hogy vacakabb minőségű anyag, és nem lesz olyan tartós, de amikor ma már nagyon sok termékben van tervezett elavulás, tehát hogy 2 év múlva vegyed meg az újabb okostelefonodat, vegyed meg az újabb akármidet, mert tönkre megy, lejár a garancia, és a többi, akkor igazándiból olyan sokat nem biztos, hogy nyerünk a termékek egy részével, bármennyire is a minőséget. Ez tök fura ez a tervezett elavulás dolog, én... És ez a legundorítóbb dolog, hogy van tervezett elavulás, ezzel gyakorlatilag a kapitalista rendszer a saját létét tartja fenn. Ebben nem mennék bele nagy vonalakban, ez van, de ez van. Ez nyilván egy ilyen tök összetett dolog. Én mondjuk telefonok esetén én általában, én nem tudom, én elég szűklátókörű vagyok, egyébként nem, mintha olyan nagyon sok okos telefonom lett volna, eddig 2 volt, az egyik az egy Samsung Galaxy S3, és arra egy Note 3-ra upgrade-eltem, tehát ugye ennyi volt körülbelül eddig a dolog. Azonban ugye ez mind a kettő úgymond prémium kategória volt, amikor kijött. Tehát, hogy flagship-ek voltak mind a kettő gyakorlatilag, csak úgy nyilván egy másik kategóriában. És az a helyzet, hogy az S3 az már mióta kín van. Nekem egy talán évvel később is lett egyáltalán telefonom, tehát már javában kín volt az S4, mire egyáltalán S3-om lett. Az S3-at még mindig használja asszonypajtás. Most már lassú egy kicsit, én idegbajt kapnék tőle. Viszont ő, aki őt ez annyira nem érdekli, meg nem nézi, meg nem ezzel foglalkozik, abszolút nem veszi észre, és a Note 3-amnak meg én nem veszem észre azt, hogy lassul, pedig én nagyon háklis vagyok arra, hogy lassuljon. És én látom, hogy néha mostanában már kifagy a jó touchwiz, de hogy szinte elhanyagolható. És akkor igen, nyilván lehet, nem tudom, én kicsit azt érzem, hogy ez a tervezett alavulás, ez nem annyira húzós para, mert bizonyos esetekben igen, vannak nyilván alacsonyabb árkategóriájú telefonok, vannak egyéb dolgok, nem mintha egyébként ezeket átkozottul drágán vettem volna, már csak azért is, mert hogy ugye, hát értitek, egy évvel, meg 2 évvel a megjelenésük után kerültek egyáltalán hozzám, hogy azért, hogyha az ember figyel arra, hogy jót vegyen, akkor az mindig jobban. Tehát sokkal jobban szíven fog csapni téged a tervezett alavulás, amikor olcsón próbálsz okos készüléket venni, legyen ez tablet, legyen ez bármi, mint egyébként. Meg pont ezeknél az eszközöknél szerintem az igények határozzák meg legjobban, hogy mennyire veszed észre arról a részről, hogy ha mindig minden szoftverből a legújabbat akarod, akkor sokkal jobban szíven fog ütni. A régi szoftver is működni fog, de hogyha te tökre rá vagy erve, hogy neked mindenképpen Android-emmet kell használnod majd, akkor nyilván zavarni fog, hogyha a telefonodra nem jön ki. Tök mindegy, hogy ugyanolyan jól működik, meg tulajdonképpen nincs vele. Igen, nagyon-nagyon sok esetben ez az egész elavulás dolog tényleg fejben megy. Tehát, hogy én is többször vettem észre magamat azon, hogy én nagyon szeretem a Note sorozatot, úgyhogy én valószínűleg maradok ennél. A Note 5 az teljesen vállalhatatlan irányba mozdítottál ezt az egész szériát, de most ugye az esélyt arra utal, hogy lehet, hogy a Samsung észrevette, hogy nem fun csökkenteni az akkuméretet pont egy olyan telefon esetében, aminek az akkumérete az egyik legnagyobb előnye. Úgyhogy azt így kijöttem, de gondolkoztam azon, hogy hát úgyis mindig régebben megjelent telefonokra váltok, hogy veszek mondjuk egy Note 4-et, és akkor asszonykának odaadom a Note 3-amat, amit valószínűleg meglövi a mindennapjaiban, mert akkor ez a cucc, hogy nem tudom, hogy egy zsebre tudjál rakni. De mindegy, hogy ebbe az irányba fejlődünk, és aztán rájöttem, hogy amúgy tökre felesleges, mert hogy teljesen jól megy a telefon, és teszi a dolgát gyakorlatilag, ráadásul úgy, hogy én azért gyakran használom. Tehát mit tudom, én este streamet nézek rajta, nem csak azt, hogy tudjátok, hogy a munkával gyakran használom játszani, mondjuk azért elég ritkán játszom, de hogy ténylegesen reggeltől estig folyamatosan használva van, és teljesen jól tartja magát, és egyébként nekem magamra kellett szólnom, hogy felesleges, nem mintha egyébként anyagilag meg lett volna teremtve az, amiből az új telefont veszem, de ez már nyilván egy második kérdés, de hogy magamra kellett szólnom, hogy egyáltalán nem te jelenleg felesleges telefont fejlesztenem, mert egyszerűen működik, és teszi a dolgát. És azért nagyon sok embernél tényleg az van, hogy megveszi az új telefon még úgy, hogy egyáltalán nincs rá szüksége. Igen. Ez ilyen divat is, vagy nem tudom, valami drive-ot így beleépítettek az emberekbe így az elmúlt évtized alatt, hogy így neked mindig a legújabb márka, a legújabb szériaszám kell, és ezt így nagyon-nagyon elvetették az emberek fejében. Igen, nekem egy egy Nexus 5-ön van, és gondolkoztam, hogy lehet, hogy kéne jobb, majd hogyha kijön a, ugye nem a 6, meg aztán kijött a 6P, meg az 5X, hanem majd az újabb, még újabb generációként, akkor lehet, hogy váltani kéne, mit tudom én, és az egyik ismerősömnek meg Nexus 4-e van, és hogy a kezébe vette a telefonomat, és úristen, milyen gyors, és rejtem, hogy az ég a tövegen semmi baj nincs a telefonommal, az egyetlen, amin javítanék, az a kamera, ami miatt jobbat szeretnék, és igazából végig gondoltam, hogy most komolyan az Instagram miatt lefotózhatom a kompakt kamerámmal, és wifi is a kompakt kamerám, tehát egyből a telefonomra tudom küldeni a fotót. Tehát, hogy ez is igazából annyira egy szükségtelen dolog, mert simán meg tudom oldani. Közben idehoztam, tehát a mobiltelefon, amit 8 vagy 9 éven keresztül használtam, az itt van mögöttem a polcon, ezt így eltettem. Szerintem még most is be tudnám kapcsolni, ha meg lenne az aksi töltője, és feltölteném, de hát ez egy olyan időtálló, ez a 6310i, vagy melyik. Ez szerintem valószínűleg sokaknak így ismerős lett, tehát ezt így nagyjából 9. osztályos koromban kaptam, és egyetem végéig, vagy hát így elég sokáig használtam. A következő telefonom ilyen van most is, ez a másik Nokia, ennek már színes a képernyője. Ez azért van szintén mögöttem kikapcsolva, mert ilyen családi flottában voltunk, és hát így apuval így, ilyenkor lehet választani a flottához mindenkinek egy készüléket, és akkor így néztem, hogy na melyik a legolcsóbb? És akkor ez volt az, és utána meg eltelt 2 év, és akkor automatikusan mondták, hogy jó, akkor válasz új telefont. Én meg így néztem, minek? És akkor így mondom, jó, akkor egy ugyanolyat kérek. Tehát így konkrétan van még egy ugyanilyen, ami most a másik szobában van, amire nem mennék ki, és azt használom ma is. És tehát a tablet az meg, tehát igazániból jó, most már kell a tablet, de úgy voltam vele mindig is, hogy nekem nincs szükségem okos telefonra, mert nincs semmi. Tehát tudok telefonálni, SMS-ezni, és az nekem bőven elég. Most már, hogy a YouTube csatornámat ilyen szinten kell menedzselni, meg foglalkozom vele, most már úgy érzem szükségét a dolognak, de mivel van tabletem, nekem az bőségesen elég. Most már inkább azt mondanám, hogy az asszonykának is kéne tablet itthonra, és lehet, hogy amiatt kell majd még egy, de tehát ez olyan, hogy az igény legyen meg először, és ne az legyen, hogy más rakja beléd az igényt, hanem magadtól legyen meg az igény, mert annyi kell, van alapja az egésznek, van, tudod majd mire használni, és nem csak azért, hogy jaj, hát azt láttam a tévében, hogy de jó lenne, meg ott láttam, hogy ott mennek a tengerparton, fogják a kezükbe ezt a készüléket, és akkor én is olyan jól éreztem közben magam, és akkor nekem is kell egy ilyen. Hanem nem, tényleg tudjad, hogy mire kell használni, és mire fogod használni, és akkor azt szerint válassz el. Mondjad? Annyival nyugodtabb lehet az életed. Az egyébként, tehát viccen kívül, tehát én mindent elkövettek azért, hogy ha lehet mindenféle idegbajt, stresszt, azt így mentesítsek. Vannak osztálytársaim, akik már őszülnek elég durván. Nem tudom, ez mennyi részben genetika, de ez azért elég magas, tehát hogy azért igen. De én például alig bírok elszakadni az e-mailemtől is. Azonnal látom az értesítést a telefonomon. Amúgy is nagyon nehezen szakadok el a munkámtól, a messengeren is keresnek folyton, e-maileznek is folyton, és konkrétan nagy erőfeszítésembe kerül, hogy akár mondjuk tegnap azt mondtam, hogy egész nap nem vagyok hajlandó foglalkozni senkivel, meg semmivel. De hogyha nem lenne okos telefonom, akkor meg nyilván csak amikor gép előtt ülök, akkor csinálnám, de így meg 0-24-ben kb. Igen. Igen. Érted, hogy azért ez amennyire tolják, hogy ez mennyire jó, és mennyire on the go, és folyamatosan csinálhatod, és mennyire király, és kitöltheted hasznosan az utazással töltött idődet, ez annyira nem ennyire pozitív egyébként. A kérdés az, hogy hol van a határa annak, hogy ez a hatalmas nagy szabadság, és sok-sok lehetőség, amit ezek a készülékek teremtenek, fordítják át az egészet egy rabigává. Tehát, hogy konkrétan a telefonod és a közösségi médiád rabja leszel. Nem tudsz nélkülük létezni egy idő után. Mert ha nincs ott, nem pittyeg valami az életedbe, akkor már szarul érzed magad, vagy már vágysz arra, hogy valami pittyenjen, érted? Vagy így. De kalandoztunk egyébként. De amúgy ez nem, tehát ez egyáltalán nem probléma, mert ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, hogy tényleg hol van, hol vannak ennek a határa. Én amúgy tök vicces bringázás közben veszem észre azt, hogy nyilván bringázás közben nem kapkodom elő a telefonomat. Egyébként ez csak azért van, mert akkor, amint tényleg nagyon, és nagyon kellemetlen kirángatni a zsebemből és visszatuszkolni, és tök jó, mert most már van egy vezeték nélkül fejhallgatom hozzá, úgyhogy nem is kell a kábelekkel se törődni, tehát tényleg lehet ott. És amikor így érzem a zsebem, hogy megrezdül, tehát hogy vagy ugye meg tudom nagyjából különböztetni hogy rezeg, de hogy mondjuk az, hogy e-mail vagy Twitter, az a kettő az ilyen nálat. Tehát azok úgy rezegnek, hogy gyakorlatilag lerezeg a telefon az asztalról, hogy így tudjátok, így néha azért eszembe jut, hogy így, lehet, hogy meg kéne állni megnézni, mert hogy vajon fontos-e annyira. És aztán rájövök, hogy itt van egy hétfő, gyönyörű szép idő, valószínűleg nem fontos annyira egyik sem. Tehát, hogy a munkával kapcsolatos e-mail, akkor az is ráér még egy... Igen, és pont ezek miatt, hogy ennyire elérhetőek vagyunk már egymás számára, sok ember ezt annyira természetesnek veszi, hogy így belepittyegjen a másik életébe a leglehetetlenebb időpontokban, és utána még ő van felháborodva, hogy akkor azonnal nem kapott választ, vagy visszajelzést. Egyébként pont ezt mondom, hogy egy csomóan egy nagyon furán kezelik ezt az egész dolgot. Én a Facebook Messenger-t ezt egy ilyen üzenetfalnak tekintem, hogy alapvetően, hogy majd megnézem, hogyha tudom. És aztán nyilván van, amikor elfelejtem, tehát hogy van, amikor egyáltalán nem nézem meg. És egy csomó ember azt érzi, a saját felhasználási szokásaiból adódóan, hogy ha nem válaszol azonnal, akkor már így elnézést kell kérni, úgy elnézést kell kérni, vagy dühös rám, mert hogy miért abban az időpontban miért kerestem. És ugye az én felhasználási módomban meg bőven belefér az, hogy hajnali 2-kor eszembe jutott az, hogy úristen, Mátéval nem beszéltem meg valamit, úgyhogy hajnali 2-kor leírom Máténak. Nyilvánvalóan Máté észreveszi, ha ébren van, és akkor válaszol, vagy nem veszi észre, mert nincs ébren, és válaszol másnap reggel. És egyik sem a világ, mert nem arról van szó, hogy te megadnád azt a kódot, amivel lehet hatástalanítani ezt az atombombát, ami itt van Budapest közepén. Tehát nem erről van szó, és nagyon sokan felháborodnak azt, hogy mit rogatok én nekik éjszaka, és így, bocsi, azt hittem ez így megmarad. Meg amikor a Facebook beszélgetést azzal kezdi, hogy szia, zavarok, és így, ha zavarsz, nem írok vissza. Hidd el, hogy nem írok vissza. Én mondjuk nem erre gondoltam, amikor konkrétan munkahelyről, vagy más helyről keresik így az embert, vagy valakinek saját vállalkozása van, és akkor mondjuk vasárnap este 9-kor valaki így rápittyeg valamit, hogy most azonnal gyere segíts, és akkor így jó ember, vasárnap este van, a családommal vacsoráznék, vagy néznénk egy mozifilmet, vagy tehát, hogy vannak, akiket ez ilyen szinten érint, és vannak, foglalkoznak is vele. Van ilyen, van egy fazal, akivel nagyon sokat dolgozok együtt, ő az, aki gyakorlatilag bármikor felhív, azzal kérdezi, hogy zavarhat-e. Ó, ezt hogy utálom. Így... Mi? Ezt utálom. Ez minden zavarom. Nem, ez nincs ilyen baj. Ez szerintem, mert nekem ez egy ilyen tök aranyos gesztusnak tűnik. Nyilvánvalóan ettől függetlenül felhív vasárnap este, hogyha kell valami. Uh-huh. De hogy hétfő délelőtt az úgymond munkaidő, teljes közepén is úgy kezdő, hogy zavarok? És így ez szerintem ez így tök jó, megkérdezi, tovább lépünk, nyilvánvalóan, ha vasárnap zavar, akkor megmondja az ember. Tehát, hogy na mindegy, ezeknek a kultúrája egyébként ilyen tök furán nem kialakult. Hogy most... Nekem amúgy nagyon, nagyon összefolyik a munka meg a szociális élet ezen a területen, tehát engem a legtöbben, akik mondjuk csatorna partnerek, tehát hogy youtuberek, videósok, nekik 90%-uk állandóan messengeren keres engem. És azok a legnehezebbek, szóval eleve nagyon nehéz elszakadnom, és e-maillel megcsinálom azt, hogy hétvége van, és megnézem, mert nagyon idegesen, hogy mi van, hogyha tényleg olyan fontos, meg olyan megnézem, és hogyha nem ilyen életbevágó, akkor jó, majd hétfőn válaszolok rá szintű. Viszont a Messengernél rettentően nehéz, például, hogy tegnap este 11-kor a Diesel rám írt. És úgy voltam vele, hogy rám írt a Diesel. Látom az első sort, és nem tudtam megállapítani, hogy a YouTube csatornájához kell valami, és azért keres, vagy csak úgy dumálni, és keres. És tehát gondolkodnom kellett, hogy akkor most megnézem, most fontos, vagy ne nézem meg, vagy mikor válaszoljak, vagy... És aztán, amikor rájöttem, akkor megnéztem, és írtam neki, csak egy csomószor dilemmázok ezen, hogy most ez szabad idő. Egyébként azért tök fura, mert hogy szintén ugye Messenger esetén csomó ember azt veszi, hogyha láttad, akkor válaszolnod is kell rá. Igen. És hogy én rólam úgy lepattan az, hogy láttam-e már, vagy nem. Tehát, hogy így megnézem, ó, nézd már, és így bezárom vissza egy pillanat alatt. Ez sajnálom, mert ugye a Messenger-t nem lehet beállítani arra, hogy újra figyelmeztessen. Ezt egy e-maillel meg tudom csinálni, tehát simán arrébb tolom két órával, meg két órával megnézem újra, meg simán arrébb tolom másnapra. Hát majd bejelölöd olvasatlannak megint. Én ezt szoktam csinálni. Én azt szoktam, hogy ami fontos, az újra olvasatlan, és akkor végig megyek. Én nem nagyon sok levél örökké olvasatlan marad. És Én Messengeren... Annyira. Igen, én Messengeren csinálom ezt, és ott ez a baj, hogyha valaki olyan, hogy tudom, hogy csinálni kell vele valamit, de most épp nem érek rá, vagy mit tudom, akkor visszajelölöm olvasatlannak, viszont ő meg úgy vette, hogy ott van neki, hogy láttam. És akkor meg újra rám ír, meg mit tudom, és nekem nagyon nehéz, meg amit még az előbb mondani akartam, hogy ez az egész folyton a zsebemben van mindig, e-mail, izé, akármi. Nagyon ráépült szerintem a kultúránk arra, hogy a munka a fő érték. Uh-huh. És abban mérnek mindent, és pont múltkor gondolkodtam, meg beszélgettem erről valakivel, hogy igen, és amikor akár arról van szó, hogy bemutatkozol valakinek, az az első, amit megkérdez, hogy és mivel foglalkozol. Tehát, hogy nagyon, nagyon a munka határoz meg minket így a társadalom szemében, és emiatt azt vettem észre, hogyha valaki munka miatt rám ír, és hétvége van, vagy szabadságon vagyok, vagy bármi, és csak két nap múlva válaszolok, akkor rosszul érzem magam miatta. Pedig nem kéne, mert Oké, hogy nagyon jó kapcsolatban vagyok ezekkel az emberekkel, meg nem érted, gyárba dolgozom, vagy valami, tehát hogy szívesen is segítek bárkinek a szabad időmben is, de azért hogyha előre meghatározom magamnak, hogy most teljesen félreteszem 100%-osan, és csak magammal foglalkozom, akkor is bennem van, hogy tehát így rosszul érzem magam egyáltalán, hogy most félre raktam, mert hogy az értéket a legtöbb ember abban méri, hogy mennyire vagy produktív, és mennyit dolgozol. És az annyira mélyen belém épült, hogy szinte alig tudok kikapcsolódni. Az a helyzet, hogy még az se számít, hogy mennyire vagy produktív, csak hogy mennyi, ténylegesen mennyit dolgozol. Gyakorlatilag általában tényleg ez van. És az Istennek nem lehet áttolni azt, hogyha nyaralsz, akkor nem akarsz valakit elérni. Igen. De emlékszem, most nyáron Balatonon voltunk, és nálam az asszonyka családjával töltött családi nyaralás a szent. Tehát, hogy az ilyen, arra nem vittem régen gépet, most már viszek nyilván, mert működik a dolog, de nem vittem gépet, nem volt nálunk internet, még nem volt okostelefonom, nem volt semmilyen net elérhetőségem. Azért most már van, és ebből adódóan nyilvánvalóan ugye az e-mailek is bejönnek, meg a minden ilyen is beérkezik, és jó, a GameStar-től egy csáv, akivel nagyon jóba vagyunk, tényleg tökre, de hogy nem érdekel, nincs nálam a telefon egyébként, fenn van a szálláson, a szobában, én meglent a tóparton, tehát hogy így ennyire nincs. Láttam, nem hívtam vissza. Hívott még kétszer, láttam, nem hívtam vissza, mert hogy egyébként nyaralok. Aztán írt valaki más a GameStar-tól, hogy majd hívjam vissza HP-t, mintha egyébként nekem személyes problémám vele lenne, nem pedig csak így a tudatta, hogy én nyaralok. És akkor így visszaírtam neki, hogy ne arra, hogy nem HP-val van a bajom, meg nem is veled, meg senkivel nyaralok, tehát most nem érdekel. És azért de ez nagyon-nagyon fontos. És aztán visszahívtam, és akkor meg így megpróbáltak behívni két nappal később egy megbeszélésre, hogy így nem jönnék-e fel. És így nem jönnék fel, csak azért, hogy részt vehessek egy megbeszélésen. Igen, nagyon tehát megtisztelő, nagyon szépen köszönöm, hogy szeretnétek, hogy ott legyek, de nem. Igen, tehát ilyen tudatosan kell szerintem így a rabszolgatartóinkkal szembeszegülni, hogyha szeretnénk kikapcsolni. Ezek nem rabszolga, ez messze nem. Nem az ember, hanem az eszközre, mondom, a rabszolgatartót. Mindenki saját döntéséből csinálja azt, amit csinál. Legalábbis én, ha jól vettem észre, azért mi viszonylag szerencsések vagyunk, hogy mindannyian azt csinálhatjuk, amit szeretünk egyébként csinálni, vagy csinálhatjuk. Bocs, csak annyi, hogy én az eszközre mondom, nem az emberekre, meg a munkahelyre, az eszközre. Ja. Én saját magam rabszolgatartója vagyok. Így van. Igen, egyébként, mint mindannyian. Az egyetlen ok, amiért nehezemre esik lerakni a munkát, hogy annyira szeretem, és annyira törődök vele. De attól még ugyanúgy munka, és ugyanúgy kimerít, és ugyanúgy szükség lenne a pihenésre. És lelkiismeretes vagy, és az sokszor, még egy plusz. Igen, sokszor jobban élvezem a munkámat, mint a kikapcsolódást. És ez valahol nagyon furán hangzik. Workaholic. Ami igazából nagyon durva, hogy mi például azt vettük észre a baráti társaság, mitől ha Dave-vel találkozom, az halálbiztos, hogy ebben végződik, hogy a munkáról beszélgetünk. Tehát, hogy kikérem a véleményét az egyik projektemmel kapcsolatban, kikéri a véleményemet a valamivel kapcsolatban, és akkor így Júlcsi Dave barátnél szokott ránk szólni, hogy amúgy az úgy megvan, hogy épp bowlingoztak, és közben arról beszélgettek, hogy mit kéne holnap dolgozni. Hát igen, egyébként a régi munkahelyemen is az volt, hogy elmentünk a műszak után kicsit leereszteni a munkatársaimmal, és hát na miről beszéltünk egész végig, a munkáról. Mi volt a munkában, hogy lenne jó, hogy lenne, mit lehetne másképp csinálni, meg milyen vicces volt, meg az, hogy így, úgy, vagy amúgy. Tehát tényleg, amit Viki is mondott, annyira meghatározza a mi kultúránkat, a saját munkánk, és annyira a munkában, a teljesítményében mérik az embereket, és nem feltétlenül abban. És akkor itt most már szerintem ez így neked még inkább húsba vág, hogyha mondjuk egy nő elmegy szülni. És tehát, hogy ettől mennyire lesz kevesebb egy nőnek úgymond a munkaerőpiaci értéke, bármennyire is próbálják ezt így másképp mondani, de akkor is ezt nézik, hogy ez a nő elmegy szülni, nem megy szülni, szülte már, és akkor ez a munkáltatók jó részénél ez egy szempont. Akármennyire is tagadják, de szempont. És nincs az, hogy ő anya, és őt ezért megbecsüljük, mert ő anya. Nem, hanem ő otthon van, és ő nem fog nekem termelni. És ezt nézik, ezt a kapitalista társadalomban ezt nézik. És ezért van az, hogy a szingliknek úgymond elég sok bónuszt is biztosítanak, mert a szingli az nem a családdal van, az nem megy el babázni, az nem megy el plusz szülési, meg nem tudom milyen családszabadságra, az ott van és hajtja bent nekem a malmot, cserébe adok neki jó sok pénzt, hogy költse el, érezze jól magát, és azt visszaforgatja ugye a rendszerbe, tattarattara. Szóval egy ilyen világot élünk, de ez nem feltétlenül a legegészségesebb az ember szellemének. És ehhez szeretnék egy kommentet itt olvasni, amit valaki írt, hogy nem, Viki, az a jó, ha örömöd lelad a munkádban, mivel akkor szórakozás is nem nyűg. A munkád attól még ugyanúgy a munkád, akárhogy is szereted, akármilyen jó szórakozás is. Tehát, hogy én pont most jutottam el odáig egy pár héttel ezelőtt, és vagy így igazából egy-két hónappal ezelőtt, ami most az eSport Festre futott ki nagyon durván, hogy konkrétan nagyon szeretem a munkám, nagyon élvezem minden aspektusát, amit csinálok, néhány apró hülyeségtől eltekintve, de most jutottam el odáig, hogy annyit dolgoztam, tök mindegy, hogy ezt mennyire élveztem és mennyire szerettem, attól ez még munka, hogy konkrétan olyan stresszes voltam, hogy a munkahelyemen is észreveszik, hogy sokkal hamarabb idegesebb leszek, nem úgy reagálok dolgokra, ahogy kéne, és konkrétan már egészségügyi gondjaim voltak az elmúlt két hétben. Amiből még mindig nem tudtam felépülni. Ez az eSport Fest mondjuk ennyire stresszes volt. Tehát, hogy tök mindegy, mennyire szeretem, és mennyire jó szórakozás, a munka attól még munka. És tény, hogy a társadalmunk nem tiszteli a kikapcsolódást, és én nekem is nagyon nehezemre esik. És pláne, ha még valaki gyereket szül, na, lássuk be, az meg aztán nem a kikapcsolódás. Az főleg nem. Én tanúsítom. Igen. És, de Magyarországon azért a nők ilyen szempontból nagyon megköszönhetik, hogy 3 év eltávot kaphatnak ugye a szülési szabadságra. Amerikában 6-7 van, vagy valami ilyesmi időtartam, és utána már mennie kell visszadolgozni, és nem véletlenül a babysitter iparág az így virágzik ott nyugatabbra, mert ott nincsen ilyen, hogy 3 év szülési szabadság, vagy szülési, nem tudom, hogy hívják ezt most pontosan, de szóval nincs ilyen. Egyébként egy csomó kutatás is azt mutatja, hogyha nem dolgozol heti 5 napon keresztül napi 8 órát, akkor a kevesebb időben sokkal produktívabb vagy. És sokszor ezért nem értem, hogy én nagyon szerencsés vagyok, mert azért a munkaidőm az teljesen rugalmas, tehát hogyha most én jövő héten egyik nap sem mennék be, de az e-mailekre válaszolnék napi 3-szor, akkor a kutya meg nem kérdezné, hogy hol voltam abban a 3 napban, hogyha nem ment be senki effektíve a helyen keresni engem. Viszont ez a legtöbb helyen nem így van. És az, hogy ugyanúgy benn kell ülnöd a munkahelyeden, akkor is egyébként, amikor nincs semmi. Nincsen munka, meg ez a percre pontosan blokkolás, nem jöhetsz el 5 perccel előbb, mit tudom én, hogy én ezzel nagyon nem értek egyet. Ez a régi rendszer hozadéka. Tehát ott volt az, hogy mindenkinek dolgoznia kellett, még akkor is, ha nincsen munka, mert különben notórius, közveszélyes munkakerülő, és pont ez itt alakult ki nagyon durván, és itt rögződött a társadalomban ez a beleszarok mentalitás a munkahelyek egy jó részén, és ezt vitte tovább nagyon sok ember, ugye, hogy be kell mennem a gyárba, előtte bedobunk egy-két felest a kocsmában, mert ezt nem lehet józanul elviselni a gyárban, ott így hát meghúzunk a 8 órás munkaidő alatt 2 kart, hogy lássa a műszakvezető elvtárs, hogy dolgozunk, aztán közben ott is tütükézünk egy picit, aztán utána, amint megszólal a síp, akkor húzunk haza, de még előtte útba ejtjük a kocsmát, mert ezt nem lehet elviselni épp ésszel. És ez konkrétan másfél-két generációt így végigkísért, és ez a mentalitás továbbra is megmaradt részben. A másik felem meg ugye ez az új hullámos kapitalista, hát most mondanám azt a komcsis szöveget, hogy kizsákmányoló, de valamilyen szinten igen, tehát a szart is kihajtja az emberekből cselébe azért, hogy jólétben tengethessék a mindennapjaikat. És ezt aláírom én is, hogyha valaki, az emberek 99%-a, aki letett valamit az asztalra, és viszonylag vagy ténylegesen jó módban van, az a belét is ki kell, hogy dolgozza érte. Meg nekem inkább azzal van ebben problémám, hogy én magam hajtom ki a saját belem. Hát, tehát és engem senki nem kényszerít az égatti világon, csak én magam. Így van. Ez is azért nagyon sokszor. Viszont... Lehet, hogy egy kicsit vissza kéne majd terelődni. Lehet, mert most már így nagyon a társadalmi problémákat kezdtük el lecsetelgetni. Nekem ez tökre nincs probléma ezzel a témával, mert ezt nagyon sokáig lehetne boncolgatni, csak hát értitek, na! Igen, jelezték a kommentet. Társadalom és szociológiai problémák kivesézése, és még a játékokról is beszélünk mellette, erre kéne egy mobil alkalmazást csinálni. Igen, ez egyértelműen érezhetően egy ilyen nap lesz, amivel nincs egy semmi baj, mert hogy alapvetően most úgy ténylegesen, mivel játszottunk témában, talán egy kicsit uborka szezon van. Ajajaj, még Csontit nem hallottuk. Egyébként csak itt jegyezném meg, hogy én még régen kaptam olyan kommentet, amikor a SimCity-vel játszottam nagyon sokat, hogy ha egy 8 éves, aki sokat SimCity-zik, jobban el tudná vezetni. Jó, ha nem kellett volna mondat, mindegy. Tehát egy 8 éves, aki sokat SimCity-zett, jobban el tudná vezetni az országot, mint a mostani politikus gárda nagy része. Tehát így. Lehet erre is lenne megoldás, így játékfronton egyébként. Tehát egy jó menedzsment játék, és közben menne az ország. Kifejleszti le. Azért ettől még messze vagyunk, lássuk be. Igen, ja. ettől még azért messze vagyunk, de a Ender's Game. Uh-huh. Egy nagyon vicces témába vágó példa lehet. Na, ugye, mondjad, az a helyzet, hogy nem olvastam végig a könyvet, és nem vagyok benne biztos, hogy meddig jutottam el, és nem tudom, hogy mennyire keveredik bennem a film, és mennyire keveredik a könyv. Én egyet sem láttam, olvastam. Az a lényeg, hogy ugye úgy vezet végig egy háborút, hogy ő azt hiszi, hogy kiképzésem van. És hogy úgy hoz meg döntéseket, hogy azt hiszi, hogy szimulációról van szó, és úgy áldoz be nagyon-nagyon-nagyon sok embert, hogy azt hiszi, hogy szimuláción van. És nyilván be kellett azokat az embereket áldozni, tehát nem hozott egyébként rossz döntéseket, de hogy olyan döntéseket hozott meg, amiket nem hozott volna meg akkor, hogyha tudja, hogy ez nem egy szimuláció. Mert hogy ez egy Már gondolkoztam ezen, meg hallottam is már ilyen jellegű gondolatmenetet, hogy ha te most játszol egy videójátékkal, mondjuk tegyük föl egy stratégiai játékkal, és ott az egységeidet küldöd a csatába, és ott halnak, aztán a végén nyersz, hogy valójában az a világ, ami ott a számítógépeden van, a játéknak a világa, az ha létezik valahol, akkor, tehát hogy így metafizikai sikon létrejön, akkor te gyakorlatilag annak a játéknak az istene vagy, aki konkrétan halálba küldted az embereidet. Jó, oké, ez nagyon elszállt dolog, de tehát hogy így... Az a helyzet egyébként, hogy amiket mondjuk egy-egy háborús játékban stratégiai döntéseket meghozunk, azokat meghozzák egy háború esetén is. Tehát hogy így, amikor úgy döntesz, hogy nézd, van itt ez az alakulat, hát ők már kicsit elavultak, úgyhogy ők fogják feltartani majd a... Az élő pajzs hadművelet és a bujja csoki mögé hadművelet. Igen, és nyilván ezt így nem mondják ki, de hogy... De ez így is működhet már, mint hogy így is kell, hogy úgymond működjön. Ettől függetlenül valószínűleg nagyon zakon venném, ha én lennék ez az alakulat. De hogy... De hogy ez is egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy a döntéshozásban hogyan befolyásol az, hogyha ténylegesen kapcsolódsz az emberekhez. Ami nagyon furán hangozhat, és közben írják egyébként cseten, hogy az lenne a világ vége, hogyha én lennék egy... Igen, az! És hogy ha valamit, akkor a politikai karrieremet már elszúrtam, na mindegy. Én is egyébként, mert én meg az a Sims játékos vagyok, aki, hogyha drága szívem, elérted a karrieredben a max csúcspontot és rohadt gazdag vagy, akkor kezdhetsz el ismerkedni, és akkor lehet szó házasságról és gyerekről. Úgyhogy itt ezen is van a problémák. Ja. Igen, rám azt írta valaki egyébként közepesen, jogosan, hogy valószínűleg, ha én lennék vezető, mindenki munkatáborba kerülne, de mindenki. De... Igen. Nem lennék nálad e-sportoló. De hogy nem. Annyi pénzt keresnél, mint égen a csillag. És meg aludhatnál is rendszeresen. És ha valamelyik szerencsés ember vagyok, akkor még a szülinapomat is megrendezzük. Nem, az... Yeah. Azt nem sikerült még egyszer sem szívinak. De ez egy teljesen másik kérdés, ez egy technikai jellegű kérdés, miszerint ha bekattintom azt, hogy megrendezem a szülinapját, akkor miért nem lehet automatikusan meghívni? Na mindegy. Ja, ez a meg kell magad hívjad a saját szülinapodra? Nem, rendeztem valakinek a szülinapja volt, és akkor megrendeztem neki egy szülinapi bulit, meghívtam a vendégeket, meg mindenkit, és hát őt nem. És akkor mindenki ott állt, és akkor ő így nem volt ott. Ja, és ő meg ott ilyen Forever Alone még továbbra is streamelt, gondolom, vagy ott valami. Jaj, vicces ez a játék. Igen. Na mesélj, mivel játszottál? Nem játszottam sok mindennel. Egyáltalán nem játszottam sok mindennel. Zavarba ejtően nem játszottam sok mindennel. Még azokkal a játékokkal se volt időm, amiket a múltkori stream alatt szereztem meg. Tehát azzal se játszottam. De factory-oztam nagyon sokat. Nem, egyetlen nem sokat. Ez se volt időm. Viszont Division-oztam. Na, Division. Talán a Division volt. Beszéljünk egy kicsit róla. Én az a helyzet, hogy jelenleg nem játszottam még annyit, hogy a Division-t valóban meg tudjam ítélni. Egyetlen egy dolgot tudok valóban megítélni, amiért nagyon-nagyon haragszom rájuk. De tényleg nagyon. Tehát én nem tudom, én nem... Nekem ez nagyon-nagyon fura. Elindítottam a Division streamet. Nem, elindítottam a Division-t, hogy megnézzem, hogy streamerés előtt kell-e egy kicsit tovább játszanom. Tudod, hogy ne ugyanaz legyen, mint a bétában. Ezt a... Úristen, minek hívták? A crew alatt tanultam meg, hogy az a játék volt az, amiben pontosan ugyanazt végigjátszották veled. Háromszor gyakorlatilag alfa, béta és a megjelenéskor. És pontosan ugyanaz volt a játék eleje. Tehát, hogy a játék elejét lehetett ugye elkezdeni a bétában. És ez nagyon rossz. Mármint, hogy az ember nem látja be, hogy mennyire nem kezdene újra egy játékot nagyon-nagyon sokszor. Én most a héten azt hittem, hogy elvesztettem minden játékon minden mentését, és emiatt egy kicsit össze is omlottam, ezt majd elmesélem, de hogy egyszerűen az embernek nem feltétlenül adja. És az a helyzet, hogy a Division eleje nem volt ám annyira jó, hogy ezt így újra akar játszani az ember, illetve nem volt annyira jó, hogy újra akarjam streamelni, úgyhogy jaj, de hogy csak Division, hitmeneztem is. Na mindegy, és megnéztem ezért a Division-t, hogy hol kezdesz, és így, nem ott kezdesz, ahol a bétában! Yeah! Ezt ügyesen megcsináltak. Aztán meghalt a gépem, úgyhogy ezzel nem is tudtam nagyon tovább nézelődni, tehát hogy így a Division előtti délután, ugye én ezt kedden streameltem 2-től, és ilyen 11 óra magasságában használhatatlanná vált a számítógépem. Ilyen az Nvidia. Ugye kiadtak egy drivert úgy, hogy meghal a driver, hogyha két monitor van bekötve, és nálam ugye nyilván két monitor van bekötve. Erre nyilvánvalóan lettek volna nagyon jó megoldások. Az Nvidia-nál volt akkor ez a driver para, hogy kinyírta a gépeket. Igen. Így van, neki jól csinálta. Nagyon-nagyon jól csinálta. Szóval, hogy... De tényleg, tehát, hogy... Elindítottam, hogy Twitteren egyébként így is került ki az egész. Nagyon vicces, hogy Twitteren mennyire végig tudtam követni a dolgot. Megjelent az első tweetem, hogy mennyire jó érzés azt olvasni a GameStar-on, hogy ne telepítsd az új Nvidia drivert. Közvetlenül azután, hogy elindítottad a telepítését az új Nvidia drivernek. Következő tweet, telepítés végén a gépen meghalt. Tehát kék halt, összeomlott az egész. És onnantól kezdve nem tudott bebootolni. Tehát, hogyha így hozzányúlt volna a videókártyához, azonnal kék halt. Nagyon vicces volt. Nyilvánvalóan erre megoldás a csökkentett módú indítás. Gondolom Windows 10 alatt is létezik, nem tudom, nekem nem ajánlotta fel. Nyilván megoldás kivenni a videókártyát, amit nagyon szívesen kihagynék, mert igazából végtelen fárasztó dolog bemászni az asztal alá, kiszerelni a gépet, kivenni bele a videókártyát. Szóval ezt az egészet kihagyhatnánk az életemből, ha mondjuk nem tennénk ki rossz videókártya drivereket. És viszont amit felajánlott a Windows 10, és düböl és kétségbeesésből azonnal rákattintottam, az a húzzuk újra, állítsuk vissza a Windows-t, ami ugye azt jelenti, hogy újra telepíti a Windows-t úgy, hogy nem nyúl a fájljaidhoz, ami egyébként nagyjából igaz is, nem nyúlt a nagy részéhez a fájloknak, kivétel az updatában lévő mentések, mint például a faktorió mentések, amik elvesztek ennek köszönhetően. De hogy tudjátok, amikor ilyen 3 óra múlva streamelnem kéne a játékot, meghirdettem már a streamet, de cserébe most meghalt a számítógépem, kört játszottuk. Emiatt nem tudtam ténylegesen megnézni, hogy mi van ezzel a Divisionnel, és amikor elkezdtem tolni, és én nem tudom, viszonylag hamar megláttam azt a karaktert, aki a béta elején megsérülve feküdt repülőn, ahol, vagy helikopteren, ahol mi is, akkor rájöttem, hogy itt engem átvertek, valószínűleg nagyon-nagyon hamar oda fogunk jutni, ahol a bétában kezdtünk, és nagyjából 5-10 perc játékkal a béta előtt indították el a játékot ténylegesen, úgyhogy 5-10 percet mentem, ez alatt egyébként egyszer meghalt a játék, tehát egyszer lekresselt asztalra, és újra kellett indítani. És akkor utána rájöttem, hogy most jön az a rész, amit csináltam a beta teszt idején. És ráadásul nem is az, hogy most sokkal több lehetőséggel, meg semmi ilyesmi. Ennek nem örültem, illetve nem tudom, én beszélgettem másokkal, és úgy tűnik, hogy ez ne velem van csak ilyen probléma. Úgyhogy velem van, én találkozom ezzel a problémával csak, de én nekem nem adja. Egyszerűen adja a fedezékrendszere. Nem tudom kezelni. Nem, mert én alapvetően úgy érzem, hogy nem vagyok idióta teljesen a játékokhoz, és a legtöbb játékkal nyilvánvalóan nem profi szinten, tehát nyilvánvalóan oda lehet menni a videóm alá bekommentelni, hogy te noob! Tehát nem profi szinten azonnal, de azért a legtöbb játékkal megtalálom a közös hangot egy pár perc alatt. A Division fedezékrendszerével egyenlőre nem. Na, akkor... rossz a játék, vagy bármi, és csak én nem találom. Nem, abszolút megértem, amit mondasz, mert én is ugyanezen az érzületvilágon mentem keresztül, de aztán még beletettem másik 6-7 órát, tehát most kb. Ilyen 9 óránál járok a Division játékidőben, és most akkor így az alapján elmondanám azt, amit jelenleg gondolok a játékról. Hát az első dolog, amit így meg kellett, hogy értsek, hogy ez a Division, hiába van rajta Tom Clancy neve, szerintem egyébként ezt a Tom Clancy nevet a Ubisoft úgy használja, hogy amiben lőni kell, és nem Far Cry, akkor Tom Clancy. De most viccen kívül, tehát ez tök jó, keresői... Ez egy licenszert név mostanra, hát licensz, ennyi. Igen, meg tök jó a keresőkbe is így beírni, meg mindent, tehát így szerintem ez így van, ezért lett Tom Clancy, mert hogy az, hogy sorozatba osztott ki a fejlővéseket, és nem hal meg az ember, az nem realisztikus. Ezt mondták, ezt nagyon-nagyon sokszor mondták, és ez az egy, amire nagyon sokan mondják, hogy problém... nem világít az egyik, nem, mindegy. De. Szóval ez az egy, amire mondták, hogy nagyon sokan mondták, hogy probléma, és ez az egy, ami nekem egyáltalán nem jelent problémát. De. Ez egy RPG. Itt a de, igen, pontosan. A Division lényege, hogy a realizmus az abban merül ki, hogy te nem fogsz mondjuk repülő, mit tudom én, snowboardokkal, kétkezes pengékkel, amik sárkánygömböket lövöldöznek, osztani halált, hanem te szépen kis lőfegyverekkel, autók között, sikátorokban, New York utcáin, emberekre fogsz lődözni, és a felszerelésed is abszolút a földön jár két lábon. Úgyhogy ilyen szempontból reális a játék, és itt abszolút kiemelíti, és igen, ahogy mondtad, ez egy RPG, tehát csak az számít, hogy milyen statok vannak a felszereléseden, igen. És attól leszel erősebb és menőbb, és nem az, hogy hát én most felszedtem egy nagyon menőn kinéző kétkezes mordát, oké, de ha a zöld, akkor a lila kis pisztolyjal én még a sokkal nagyobb DPS-t tolok ki, mondjuk. Tehát, hogy ez az első dolog, amit így nekem is így helyre kellett tennem a fejemben, hogy ez egy ugyanolyan RPG, mint a Diablo, mint a WoW, ahol a statok dominálnak, és nem az, hogy én most fejlővést adok ki, és nem hal meg számít az ember. Számít a fej, sokkal többet üt a fej, igen, de fejbe is három kell, hogyha esetleg a fegyver egy gyenge, vagy a csávónak van igen. valami armorja. A másik dolog, amit fontos tudnia azoknak, akik a Division-nal akarnak játszani, hogy ez nagyon-nagyon a kópra van kihegyezve. És ez olyan szinten... Ott, mint egy libikóka. Tehát, hogy ez csapatban jó játszani. Ha egyedül tolod, annak azt is élvezni fogod, csak az egy idő után nagyon egysíkúvá és farmolóssá válik. És csapatban sokkal mókásabb az egész. A másik dolog még, hogy... Mit akartam? Ja igen, amin, hogy nagyon szépen néz ki a játék, az kétségtelen. Tehát bizony, a látványvilágra egy árva rossz szavam nem lehet, iszonyatosan jól mutat. És nekem viszonylag jól is fut, tehát nem voltak ilyen optimalizálási hibák. Bár a Ubisoftnál a Steam-es értékeléseken az mindig -20%, hogy Uplay-es a játék, de hát ezt már szerintem megszokhattuk. Egyébként nem tudom, hogy ez miért ragaszkodik ilyen nagyon a Ubisoft, de hát ők tudják. Én sem akarnék a Steamnek fizetni, hogyha nem kéne feltétlenül, azonban egyértelműen azt jelzi azt, hogy nem tudják jól megcsinálni a rendszert, hogy lehet, hogy kéne. Hát, próbáljátok meg, a Steamnek nagyon igen. jól működik a dolog. Igen, tehát hogy így legyen Ubisoft, Uplay-es meg Steam-es verzió, külön-külön. És de lehet, hogy ezt az áldozatot nem akarják meghozni, vagy fene se tudja. Ami viszont nekem nem annyira adta, az tényleg az, hogy annyira egysíkúak a lootok, tehát semmi olyan nincsen, ami megmozgatná a fantáziámat, tehát hogy most tényleg felszedek egy nagyon menőn kinéző felszerelés, de nem, minden ugyanaz a kis sapka, ugyanaz a kis ballonkabát, és így semmi nincs, amiért így érdemes lenne farmolni. Hát emlékszem a World of Warcraft-ba, nem viccelek, éveken keresztül öltem ugyanazt a raid boss-t, később már szólóban, amikor már elég tápos volt a karakterem, és kijött egy-két újabb content patch, és vissza tudtam menni, hogy egyedül öljem. Egy darab nyomvat kardért, ami iszonyat királyul nézett volna ki a warlockom kezében. Én szerintem itt üt be azt, hogy azért ez nem egy ennyire. Ugye a WoW-ban ott megteheted azt, hogy így néz ki a kardod, úgy néz ki az íjad. Van ilyen. Meg az ilyen cuccaid így meg úgy néznek ki. Ez megtehető, mert sokkal jobban illik az alapuniverzumba. Ez viszont ugye nem tehető meg itt. Hát, de én mondom, én ezt az egyet hiányolom, hogy nincsenek olyan igazán jól kinéző dolgok, amik így egyedivé, feltűnővé tennék a karakteredet, amikért te motivált lenni, hogy farmoljál. Még a Diablót is ugyanezt hajtja előre, hogy kifarmold azt a nagyon jól királyul kinéző kardot, sőt, ők még erre rá is tettek egy lapáttal a transmogrifikációval, tehát, hogy így a skinneit a fegyvereinek átcserélheted, de a statjai megmaradnak, mondjuk felszeded a sokaknak egyébként elegendő az, hogy a fegyver erősebb, mert hát, hogy tényleg erősebb, hogy damage-ben azért szignifikáns különbségeket tudsz elérni. Hát persze, de én nem ezt a tábort erősítem, és az még, amit mondtál, az tagadhatatlan, hogy ez a fedezékből fedezékbe való vetődések játéka, tehát az esetek 75%-ában egy állóháború bontakozik ki, amikor ellenfelekkel találkozol, te bebújsz a fedezéked mögé, ők is bebújnak a fedezékeik mögé, illetve a másik két NPC az vagy ott áll hátul és lő, mint a hülyék, vagy pedig elindul feléd egy bajtával, és ez a háromfajta ellenfél típus én van. Én nekem ezzel egyébként nincs bajom. Tehát ez most megint nagyon furán fog kinézni, ezzel nincs bajom, hogy fedezék harcolunk. Tehát én nagyon szeretem a cover-based shootereket, amikor tényleg fedezéktől fedezékig okosan kell eldöntened azt, hogy hova. Én nagyon-nagyon sokat játszottam, nem, egy kicsit játszottam, rájöttem, hogy emberek hány órát játszottak azzal a játékkal, a Ghost Recon Online-nal. Ez egy ilyen free-to-play Ghost Recon játék volt, amiben így a bokalövéseidet számolta konkrétan, és számolta, hány százalék damage-et adott le neked valaki a fedezék mögül véletlenül kilógó bokádra. Tehát ez nem az a faj. És tényleg egyébként, amikor meghaltál, akkor az összes lövést, amit benyeltél, azt így bejelölte neked így a testeden, kiírva azt, hogy pontosan mi mennyi damage-et vont le. Tehát nekem ezzel alapvetően nincs bajom, nekem ténylegesen azzal van bajom, hogy nagyon-nagyon gyakran fegyverhasználat közben valahogy véletlenül kilépek a fedezékből, és akkor egyszer csak azt veszem észre, hogy ha elveszem, tehát ugye szemhez emeled a fegyvert, akkor ugye kilép ki, kiemelkedik úgymond a fedezékből, és amikor leengeded a fegyvert, akkor visszaül a fedezékbe. És akkor azt veszed észre, hogy egyszer csak nem ül vissza. És akkor így már is kap két fejlövést, és akkor igazából meg is haltál majd. A fedezékrendszert azt nagyon szokni kell, meg tényleg ez a játéknak a gerince, a fedezékrendszer. És viszont erre cserébe, counter, cserébe gyakorlatilag, ha meg rám dobnak egy gránátot, istenek tudok ellépni. Igen, igen. Tehát hiába nyomom, tehát nézek mondjuk előre a falnál, hiába nyomom a hátrafelét, nem az a reakciója, hogy ellép, hanem kimegy nem oldalra, semmit. Vagy nem csinál semmit. És nagyon-nagyon gyakran meg, ha mondjuk nem hátrafele a logikus, mert a robbanásnak ugye jelzi a hatótávolságát, nem hátrafele a logikus, hanem oldalra logikus, akkor pedig nagyon gyakran belekerülök abba, hogy egyszerűen átrak a másik oldalra. Mm-hmm. Tehát, hogy átlép a fedezék másik oldalba, mert ugyanúgy a gránát robbanásában van. Ugyanúgy meg fogunk halni, ha itt maradunk. És akkor mostanra beálltam arra, hogy gyakorlatilag dupla space-szel ugrok el mindenhonnan. Igen. Mert ez viszonylag sikerül. Ha az első space nem, a másodikra legalább elválik a falt, és legalább csak kicsit kapok a robbanásból. Tehát, hogy nem tudom. Nem tudom, nekem fura, és tényleg beszéltem több emberrel, tehát én belátom, hogyha én nem tudom, és nekem többen azt mondták, hogy hát őket nem zavarja. Tehát simán lehet, hogy ez nem zavar. Nem, itt tényleg azon múlik, hogy az ember lássa, hogy mit kínál ez a játék. Ha neki ez oké, akkor próbálja ki, mert tényleg szerintem egy jó játék. Ha viszont őt zavarja, hogy az idő 90%-ában ez a fedezékből fedezékbe ugrálok, és szoknom kell a fedezékrendszert, a statok dominálnak, és nem az, hogy milyen menő a puskám, meg hogy hol találom el az ellenfelet, akkor inkább hagyja ki a Division. De más esetben szerintem egy abszolút korrekt RPG. Te játszottál mesterlős puskával a Divisionben? Mivel? Mesterlős puskával. Még nem sikerült összeszednem. De tudom, hogy az is... nem. Valahogy a harmadik küldetés közepén lehet egyet, na mindegy. Az a helyzet, hogy én azt éreztem, hogy így úristen, mi történt. Felvettem egy snipert, azóta sniperezek, és így paf! One hit. Paf, one hit. És így tényleg kiszed mindenkit. És tudod, végre az az érzésed, hogy RPG, ja, tudod mit? Túl, ott halsz meg. És csak így megy végig az ember, és így szedeget. Sokan írják azt, hogy nagyon-nagyon erősek a sniperek. Azok. Azok. Igen. Használj snipert, nagyon vicces. A Dark Zone-ba még nem nagyon mentem be, arra nagyon kíváncsi leszek. De tehát a Rust PvP-hez képest szerintem ez már csak ilyen nyugdíjas menet lesz. Tehát amit ott a Rustban levüdvelnek az emberek, ahhoz képest ez már játékpóka kacagás. De mondom, a Dark Zone-t még nem próbáltam masszívan, de az még nagyon sokat dobhat a játéknak a szavatosságán. Na, úgyhogy én így mondom, kicsit csalódtam benne, de ugyanakkor nagyon sok pozitívumot is találtam, amit... Én nem. Én azért is, hogy egyébként összességében annak ellenére, hogy azért vannak fenntartásom a játékkal kapcsolatban, én azt hittem, hogy ez egy Watch Dogs dolog lesz. Tehát a Watch Dogs az volt, ez, hogy elindult fent, és azonnal zuhanó repülésre gyakorlatilag két nap alatt beleállt a földbe, és már nem játszotta senki. Tehát ugye ahhoz képest így, yeah! Csak hát értitek, tehát lehet, hogy nem. Egyébként meg nagyon viccesek ezek a gettó huszárok. Alapvetően azért, tehát hogyha valamilyen játékot rasszizmussal vádolunk, és egyéb kirekesztéssel kapcsolatos dolgokkal vádoljuk, akkor az a Division. Tehát az, hogy a gonoszokat onnan ismered fel, hogy kapucni és a kiseik kérek. És hogy ilyen gettó huszár stílusban, tehát tényleg, tehát nem, ezt nem tudom máshogy hívni, az valószínűleg politikailag nem korrekt így hívni őket, de így jönnek a pisztolyjal, ilyen gengszterül tartják, és így piu-piu, így lőnek téged, és néha felvetődik azért a játék kapcsolatban, mert nem az a kérdés, hogy ezek hülyék. Mármint, hogy bevetted magadat egy mesterlős puskával egy alagútba. Az alagútba jönnek befele ezek a legények. Meghal az első 10, a következő minek? Mert itt, hogy mi veszi rá ezeket a suhancokat, mert egyébként suhancok valószínűleg, hogy bejöjjenek még ők is. És akkor erre írták nekem cseten, úgyhogy nyilván streamben is mondtam, hogy nincs vesztenivalójuk. Mi az, hogy nincs vesztenivalójuk? Ezek az emberek még élnek. Tehát igen. Ők most jelenleg még élnek, ha bejönnek, nem fognak. Tehát akkor mi az, hogy nincs vesztenivalójuk? Illetve vannak azért ilyen furcsa kérdések, hogy az egész sztori nekem nem áll össze. És tudom, hogy RPG, és tudom, hogy a későbbiekben lehet, hogy összeáll, de ez nem áll össze. Elszabadítottak egy vírust. És utána a túlélő kis gengszterek valamiért bandákba tömörülve nem boltokat rabolnak, amit egyébként meg lehetne tenni. Tehát, hogy ez lenne, hogy valószínűleg így pakolnák ki az összes boltot, hanem felrobbantják a nem tudom milyen alagút kapuját, amitől elönti majd víz a város, nem tudom miért, és így mi? Hon? Mi? Miért? Valószínűleg így 8-10 fős csoportokban rámolnák a tévéket, mert hogy az ember eddig jut el. Azt, hogy most utána miért kezd el átfogó taktikai gondolatokat tolni, illetve a másik, hogy rögtön a legelén lelövik azt az Oaksprit, vagy minek hívják ezeket a dolgokat, ami tudja forgatni a rotorját. Lelövik azt a gépedeket, és ugye akkor, mert szálltok át egy helikopterbe, vagy akkor jön értetek egy helikopter. Itt mindenki 9 mm-es pisztolyokkal rohangászik, ki az Isten lőtte le azt a gépet? Jó, mindegy. Elhelyezett bomba, felrobban, teljesen mindegy. Most egy küldetést csináltam, ahol a technikai specialista, vagy a technikai részlegvezetőjét hozott ki, vagy pont a másik teljesen, valamelyik részlegvezetőjét hozott ki, és egyszer csak egy rakétavetővel, vagy valamivel belőttek egy ajtót, ami mögött mi bujkáltunk, és aztán meg megjelentek a kis gettó huszárok a 9 mm-ereseikkel. A rakétavetős csávó meg így... Ököddé vált. Hazament. Tehát így, nekem azt mondták, hogy naponta egyet kell lőnöm, megtettem, megyek haza. Tehát így emiatt nekem fura, hogy ellenségeket, csak ezeket a kis letolgatjás gengszereket találjuk, miközben egyébként meg olyan átfogó terror támadásokat hajtanak végre, amilyen... Egyébként honnan tudjátok, hogyha azt berobbantjátok, akkor bármit elönt a víz. Ez nekem egy alagútnak tűnik, akárhonnan is nézem. Tehát egy fura. Én ilyen szinten nem akarnám már megindokolni az ellenfeleket, mert ugyanígy csalódnék a végén valószínűleg a logikában, meg a felszereltségbe. Na jó, de hát Division. Akartok még valamit így hozzászólni, vagy tovább léphetünk? A Divisionről igen, nekem van még egy játék, amivel játszottam. A Hitman. Az új Hitman, ami epizódikus lesz, ugye? Nekem ez fura, de egyébként nem annyira álltávol a dologtól. Én bevallhatom nektek, azt hiszem őszintén, hogy nem vagyok nagyon nagy Hitman játékos. Azonban amikor így kiderült, hogy van lehetőségem hitmanezni, akkor igazából miért ne hitmanezzünk? Viszont nagyon-nagyon élveztem. Az a helyzet, hogy nem egy könnyen streamelhető játék, vagy nem egy könnyen videózható játék, mert ez tényleg az, hogy nekiállsz, és átgondolod, és kihekkeled, és azt a megoldást, amit te szeretnél, azt kell megcsinálni, és emiatt igen, újra kell indítani rendszeresen, hogyha nem ki kell tapasztalni. Tehát igen, tehát hogy az a helyzet, hogy én a fejembe vettem, volt egy gyakorló pálya, egy emberkét kellett megölni egy teli hajón, tehát hogy így nagyjából így ez volt a... Igen, pont most megy. Ez volt a biznisze a dolognak, és kiválasztottad, nagyon sokféleképpen megölhetted, mit tudom én találtam patkány mérget, úgyhogy egy dologban biztos voltam, hogy patkány mérget fogok használni. Harmadszorra sikerült megtalálnom azt a bort, amiből majd ő iszik. Előtte megmérgeztem az egyik üzlettársát, aztán megmérgeztem egy pohár bort, amihez senki nem nyúlt hozzá később. És utána, amikor ténylegesen lejátszottam a játékot addig, hogy lássam, hogy a csávó hogy mozog, és láttam, hogy melyik bor teszi le, akkor utána tudtam megmérgezni azt, és akkor onnantól kezdve ez már működött, tehát nyilván ezzel már nem volt semmi baj. De hogy ez egy nagyon nehezen streamelhető játék, mert hogy eddig viszont újraindítgattam mindig. Tehát mindig újraindítgattam a küldetést, hogyha valami baj volt, és ezt a nézők nem feltétlenül vették annyira jól. Van egy ilyen hintrendszer, ez nem tudom, hogy volt az eddigiekben is, hogyha kihallgattál beszélgetéseket, akkor abból kaptál nyomot, és akkor azon el tudtál indulni. Ez nagyon-nagyon ötletes. A magamfajta sutáknak nagyon jó, mert egy pályát látatlanban azonnal megcsináltam, viszont teljesen elvette azt a részét, hogy én most felfedezzem a lehetőségeket, kitalálom. Nyilván azért csináltam azt a módszert, mert zseniális volt. Tehát, hogy úgy öltünk meg egy embert, hogy egy vadászgéppel menekítették ki Kubából, azt hiszem, vagy akarták kimenekíteni, igen. És hogy végig kellett futtatni a biztonsági protokollt, ellenőrizni a beöveszkedést, tudod, hogyan kell katapultálni, hol a katapultkar, ilyenek. És visszakapcsoltuk a katapultot. Igen, és katapultálta magát a mennyezetbe. És hangárban kilőtte magát a csávó. Tehát ez annyira zseniális. Igen, a Hitmanben vannak olyan jó poénok, tehát... És ez ilyen tök jó, úgyhogy erre nyilván csinálja az ember. Tehát erre nyilván rámozdul. Úgyhogy ezt meg is csináltam, és gyakorlatilag annak ellenére, hogy a Hitman egy ilyen találd meg mit tudom, előtte a tutoriál pálya olyan volt, hogy így ott a hely, menj, csinálj valamit, és akkor a második ilyen vizsgapálya meg végig elmondta, hogy mit csinálj. És ugye emiatt ez ilyen, nem tudom, ez ilyen nekem kicsit fura volt, viszont tök jó. És tök jó, hogyha ezt ugye lehet ignorálni, mert nem feltétlenül kell így csinálni. És a legviccesebb az a játék legvége volt, a párizsi pálya az egy divatbemutató, amin két ilyen divat diktátort kell igazából megölni, akik ugye egyébként meg terroristák, meg eladnak értékes információkat, meg na mindegy. És az már egy ilyen elég összetett pályának tűnt, tehát ez ilyen különben, hogy így ránézésre számomra, tehát ilyen több mint egy ajtó volt rajta, úgyhogy ez a rossz egy összetett pálya, és akkor így találtam is egy ilyen hintet, hogy így min keresztül lehetne megoldani, de nem, ez most nem, ezt most nem csináljuk, mert mindegy, és az a lényeg, hogy egy nagyon záros időm volt csak streamelni a Hitment, tehát hogy pénteken, amikor hazaértem, és 8:30-ra megjöttek asszonypajtás barátnői. És akkor e között az időszak között volt egy 2 órám, telibe 2 órám, hogy streameljem. És elfogyott az időm. És kuborolt még pályán, kerestem a megoldásokat, mit tudom én, elfogyott az időm, úgyhogy tudjátok mit? Megpróbálok lelőni mindenkit. És végig hentelted a pályát. Nem úgy mindenkit tölt, hogy az összes jelenlévőt meg ilyenek, és erre viszont szerintem rosszul reagált a játék. Tehát, hogy sokan írták kommentbe, hogy szerintük ki kéne venni ezt a lehetőséget. Szerintem marhára nem, mert nagyon fun lelőni. Nem, ez régen is működött. Viszont ugye a mesterséges intelligencia nagyon erősen vissza van tartva a Hitmanben azért, hogy át tud vinni a bonyolultabb technikákat, ahhoz egyszerűen vissza kell fogni a mesterséges intelligenciát, ami nagyon durván kiüt, hogyha ténylegesen elkezdesz brutálisan játszani. Tehát, hogy két embert kell eliminálnom, ők ilyen nem házas pár, de hogy ők így együtt lógnak nagyon-nagyon sokat. Az egyiket lelőttem, és semmi nem változott meg az őrök mozgásával kapcsolatban, semmi nem változott meg a másik helyzetével kapcsolatban, nem kezdett el menekülni, de tényleg nem kezdett el menekülni, és az egésznek az lett a vége, hogy lelőttem az egyiket, meg a biztonsági őrt, útközben felfele menett a lépcsőn, aki biztonsági őrökkel találkoztam, azokat is lelőttem mindet, kis hangtompítós pisztolyt mentem, piu-piu-piu, próbáltam ilyen profi asszaszinnak tűnni, és legalább fejbe lőni őket, de aztán a későbbiekben már ezzel se foglalkoztam igazán, mert rájöttem, hogy megfelelő lövés szám mellett, aztán mindenhol meghal. Atomot nekik! Igen, meg néha rendszeres, tehát így néha közben átöltöztem, meg ilyenek, és akkor, de volt olyan átöltözésem, hogy leütöttem egy csávót, azonnal észrevettek, átöltöztem gyorsan, és elszaladtam a tömegbe. Ennyi. volt azért egy ilyenem, és végül benyitottam abba a helységbe, ahol a második célpont van, a helység tele van biztonsági örökkel, én így az ajtón keresztül így benéztem, megláttam az asztalnál, nőtt fejbe lőttem kétszer, és így elsétáltam. És menekülés közben átvettem egy biztonsági őrnek a ruháját, akit lelőttem korábban, és innentől kezdve nem vett észre senki. Mert halott volt mindenki, aki ismerte ezt a biztonsági őrt. De tényleg, halott volt mindenki. És egyszerűen kisétáltam. Tehát, hogy nem az, tényleg nem az, hogy ne lehessen ilyen megoldás, de én azon gondolkozom, hogy vajon technikailag lehetséges-e az, hogy a játék érzékelő játék stílusodat is ahhoz igazítja a mesterséges intelligenciát. Mert tényleg a mesterséges intelligencia, ha nagyon jó, akkor elkap, miközben véletlenül meglátja, hogy kisétálsz egy helységből patkánymérget lengetve. Mert hogy én rendszeresen nem tettem el a cuccokat a kezemből, és akkor így nem tudom, patkánymérget lengetve sétáltam a hajó, mire rájöttem, hogy úristen, el kéne tenni. Viszont amikor meg elkezdesz lövöldözni, akkor meg igazán át kell csoport. Tehát, hogy ott azonnal kiürítenék azt a helyet, hogyha valakit lelőnének. Hát tekintve, hogy a Hitman már online játék, tehát hogy csak online játszható, amivel egyébként én nem értek egyet, és a játékosok túlnyomó többsége sem, simán előfordulhat, hogy patchelik a mesterséges intelligenciát, ha látják, hogy nagyon-nagyon elment egy irányba az emberek játék stílusa, ami mondjuk úgy, hát nem áll pontosan közel ahhoz, amit ők így gondoltak a játékhoz. Tehát elképzelhető, hogy kap majd ilyen patchet. Volt-e a párizsi pályán felajánlotta a játék, hogy tudod, így jelzi az achievementeket, nem írja le mi az, de hogy így képeken jelzi. Igen. És van egy kamera, és van kint a stáb, van kint a belépésnél egy stáb, és így valahogy lehet, hogy ővelük így együtt lehetne dolgozni, meg ilyenek. Ez így nagyon-nagyon adná nekem, nagyon-nagyon tetszene. Próbáltam is lépéseket tenni a dologgal kapcsolatban. A legtöbb, ahova eljutottam, az volt, hogy összetörtem a kamerát. Tehát, hogy sikerült kilöknöm a csávó kezéből a kamerát, és összetört. Oh, yeah. És így, jó, mindegy, akkor mehetünk tovább. Azt hiszem, ez az achievement most elhúzott. De ja, egyébként amúgy tök szórakoztató, meg mit tudom én, tehát tényleg ilyen, tehát nem tehát az új Hitman film, az borzalmas volt, tehát ezt a hangulatot sem... Na jó, azt hagyja ki mindenki. De hogy ez a lopakodós, öldöklős dolog, annak ellenére, hogy az ember mennyire tudja, hogy ez nem így működik, ez ilyen tök érdekes dolog. És tényleg lehet látni, hogy neked se sikerül elsőre, csak tizedszerre, tökre lehet látni, hogy a valóságban nem így működne. Még megmérgezel egy bort, így egy random bort, így egy buliban, és így rárod, igen, hogy igen. De a Hitman az mindig is így működött, tehát ott ki van rakva egy bor, az azért van oda kirakva, hogy azt pont a célszemély igyon belőle, neked meg csak meg kell mérgezned. Egyébként nekem azt tetszett nagyon, hogy elkezdtem én is játszani a tutoriát, de akkor egy kicsit másképp, mint ahogy azt a beta idején tettem, és így konkrétan belefolytottam a budiba a célszemélyt. Én is. És akkor mondom, oké, ez a játék innentől fogva 10 per 10. Igen, amint megláttam, hogy... Tehát amint összetettem fejben, hogy a méregtől nem hal meg, csak elszalad hányni, és hogy van egy achievement arra, hogy a WC-be folytsd meg, és akkor tudjátok, így összeállt így a fejemben a kép, és akkor így írták a kommentekben, hogy nem vagy elég rugalmas a gyilkossági módszerekkel kapcsolatban. Hát az, barátom, lehet, de ez a csávó most bele fog fulladni a WC-be. Ez ott fog meghalni. Igen, egyébként a Hitmanben mindig is az volt a játéknak az egyik legnagyobb élménye, hogy megtaláld ezeket az alternatív megoldási módszereket, hogy úgymond szépen tedd el láb alul a célszemélyt, de emlékszem a legelső játékban is, tehát ott úgy nézett ki, hogy az első négy pályán így vért izzadtál, annyira csöndben lopakodva kellett mindent csinálni, aztán egyszer csak így bedobta a Hitmant a perui esőerdőbe, és ott meg konkrétan ilyen dzsungelharc Rambó módjára volt, tehát ott így lőttél mindent, mint az állat, tehát így volt egy ilyen jó kis kontraszt a kettő között. Én most még nem játszottam a párizsi pályával, mert volt egy kis gigszer a DLC, tehát ezt már így DLC-ként kezeli a Steam, tehát hogy így nem töltötte le elsőre, és akkor egy kicsit így trükköznöm kellett, de aztán utána a HD-nek letöltötte, de még nem volt azóta érkezésem játszani vele, hogy tehát ez az epizódikusság, ez mennyire lesz jó neki, vagy nem annyira jó, én remélem, hogy azért jó lesz neki a végén, de én félek attól, hogy nem lesz ez jó. Ez még egyelőre számomra is kérdés, hogy ez mennyire fogja jól kivenni magát. Illetve a technikai problémák is felmerültek így az indulás kapcsán. Nekem is például úgy villódzottak az árnyékok meg a fények helyenként, amit így a béta alatt nem tapasztaltam, hogy majdnem epilepsziát kaptam, amíg megcsináltam. Nekem nem volt, nekem technikai problém nem volt. Szerintem ez driver specifikus egyébként. Az viszont biztos, hogy nem akart letölteni nem Istennek se akart letölteni egy patchet, és amikor tudod, kiírja egy 24 megabajtos patch, letöltési idő 10 óra, úgyhogy 3 perc múlva streamelek, és így... Igen. Gondolod, hát ezt újra, és kétszer újraindítottam a streamet, és aztán egyszer csak így csup, így leszettem. De ami a legnagyobb gáz szerintem az, hogy folyamatos internet kapcsolat kell a játékhoz. Tehát a Hitmanhez szerintem ez így nem passzol. Ugyanúgy, ahogy a SimCityhez sem passzolt, a Hitmanhez sem passzol. Ráadásul olyan szinten forszolja ezt a játék, hogyha a menet közben bármikor megszakad az interneted, vagy a szerverek fosnak be, akkor azon mód buktad az egész progresszt, és kezdheted előről az adott pályát. Ez fura, tényleg? Aha, és ez így szar, és ezt így mindenki anyázza. Hát de lehet Steam-en menteni, meg ilyenek. A pályák között, tehát a progresszt úgy menti, de a pályákon nem mented el a játékot. És hogyha bomlik az internet kapcsolat, akkor legutoljára még ez így tudtam. Lehet, hogy azóta ezt változtatták. Remélem, hogy változtatnak ezen, de ha elmegy az internet, akkor buktad a pályát azonnal, és kezdheted előről, és ez hát szar. Hát miért? Mert mint nekem ilyen részmentések és volt. És a Hitman, a checkpointok vannak, de hogyha abszolút megszakad az internet, megnyerheted, akkor már csak előről kezdeni tudod a pályát, azt hiszem. Nem tudod ténylegesen visszatérni, rányomsz a save gombra, és nem tudod visszatérni. De lehet, hogy egyébként ez egy bug, ami így a megjelenés napján jelentkezett egyébként, tehát hogy a mentések ilyenkor elszálltak. Mert hogy én nekem nem ment el a netem, tehát hogy tény, nem szokott elmenni a netünk, de hogy az a menürendszer, ami előttem volt, az nem alkalmas erre. Tehát hogy ténylegesen van egy save gomb, és a manuál szévek visszatöltése. Tehát, hogy nagyon komoly munkát kell abba fektetni, hogy ez az internet elmenetelekor tönkre menjen. Hát, egyszerűen csak nem kell. Minden esetre ez az always, ez a mindig online követelmény egy Hitman játék esetében nagyon nem adja. Tehát oké, hogy van egy online aspektusa, az oké, az legyen internet kapcsolattal elérhető, hogy frissüljenek, új küldetések, új szüljön személy, stb. De ha valaki csak offline akarja a meglévő pályáit újra lejátszani, akkor azt tehesse már meg. Én csak így ennyit gondoltam hozzátenni. Oké. Okay. Wow, most láttam egy cikket, a Planetary Annihilation ingyen elérhető. Oh, wow. Bundle Starzon. De annyit se ér, hogy megmozduljon érte az ember, úgyhogy csak a kocsán. Volt még valami játékod a héten? Nem, szerintem nem. Pillanat, megnézem. Ma telepítettem a Rainbow Six Siege-et. De még nem játszottam vele. Ó, mert mész a Play-on-ra, mi? Nem a Play-on-ra megyek, a rendezvényre megyek, ahol Rainbow Six Siege-gel fogunk jól játszani, és elhívtak játszani egy bajnokságra egy olyan játékkal, ami nincs meg. Igen. Senkinek nem tűnt furcsának ez a koncepció. Nem feltétel. De most megérkezett a játék, úgyhogy majd jól gyakorlok. Ja. Na jó, nekem egy játék volt, amit így még meg akarok említeni, és ezt azért is tenném meg, mert szerintem mind a kettőtöknek érdekes lehet. Viki, neked is. Én nagy reményeket fűzök, hogy ez a játék hozzád utat talál. Na halljuk, mi ez? Ez pedig a Stardew Valley nevezeti. Erről nem beszéltél a múltkor? De azt, hogy ezzel játszani szeretnék. És azóta játszottam vele 10 órát. Jaj, bár ez... De erről beszéltünk, mert ezt mondtam, hogy ez a nagymamám új Farmville-je. Igen, ez nagyon jó ez a játék. Tehát képzeljétek el a Zeldát, a Legend of Zeldát összegyúrva a Farmville-lel, meg egy kis RPG-vel. És ez a Stardew Valley. Tehát konkrétan arról szól a játék, hogy a nagypapád az jobb létre szendelőr, de ráthagyja a farmját, és akkor te elmész oda új életet kezdeni, és akkor tényleg abból kell megélned, hogy zöldségeket, gyümölcsöket, meg mindent ott így termesztesz, eladod őket, és ebből vetőmagokat, új felszereléseket vásárolsz, közben a különböző képességeid így fejlődnek, sokkal hatékonyabban fogsz tudni fát vágni, ültetni, meg minden, új recepteket tanulsz, tehát fogsz tudni kraftolni új dolgokat, vagy akár vehetsz is, vagy találhatsz recepteket, van ott egy kis falu, a falubéliekkel folyamatosan lehet interakcióba lépni, ráadásul még van egy ilyen szociális aspektusa, tehát össze lehet jönni egy-két falulakóval, akkor családot alapítani, még gyereked is születhet a játékban, eszméletlen, és olyan sok titkos dolog van a játékban, olyan sok tartalom, lehetőség, hogy én így konkrétan most azt tudnám mondani, hogy a Factorio meg a Stardew Valley-vel az év hátralévő részében tudnék játszani szerintem vég nélkül. Tehát eszméletlenül jól ki lett találva. Nem tudom, hogy néztétek-e annak idején, de volt egy olyan sorozat, hogy a farm, ahol élünk. Ez mond-e valamit? Nem. Igen. Mind a cím, vagy, igen. Vagy... A theme songot, hogyha elkezded énekelni, tuti tudom folytatni. És volt egy másik sorozat a Spectrumon, annak pedig az volt a neve, hogy River Cottage, vagy magyarul azt hiszem Kapakasza Fakanál néven futott. És ez a játék ezeknek a megvalósítása konkrétan. Tehát a farm, ahol élünk, és a River Cottage, the game. És akkor ez a Stardew Valley. Egyébként a játék egy régi Nintendo játéknak a... Harvest Moon-nak a PC-s újragondolása. És tehát én nem tudok vele betelni egyszerűen. annyira jó, és olyan relax játék, tehát nyugodt, békés, van benne harc is egyébként, tehát van egy bánya, ahova lemehetsz ércekért, és akkor ott vannak mindenféle gonosz kreatúrák, akiket te lehet kardozni, de ha meg is halsz, akkor is így összekanalazott az egyik helyből, és akkor mondja, hogy láttam, hogy elájultál, meg minden, és akkor így felhoztalak a bányából, ilyenkor vesztesz egy kis aranyat, meg minden, de így abszolút annyira jó hangulata van a játéknak, és így egyszerűen imádom. Ez a retro életérzés, ami így visszaköszön belőle, meg tényleg így jó vele játszani. Néztem egy streamet. Csávó éppen egy babföldet, vagy valami ilyesmit csinált. Tehát ültetgette a kis babjait, és a locsoló csöveket rakosgatta össze, meg az ilyen rendszereket építette, és vérremenő vitába keveredett a nézőivel arról, hogy kell-e, tehát hogy mindenképpen kell-e trágyázni, vagy nem. És a nézői megállás nélkül kapszlokkal azt bemelték, hogy ha nem trágyázod, nem lesz jó. Ő meg azt mondta folyamatosan, hogy ő arra nem költ pénzt, ez így is rendben lesz. És itt így álltam, hogy azt hiszem a Twitch Watches Pokémon óta nem tapasztaltam ezt az élményt, hogy valamit ennyire lelkesen a szívükre megyenek a nézők, és ennyire felháborodjanak azon, hogyha valamit nem csinálsz. Igen, tehát... Én a Strawberry 17-nek őt nézem, és imádom, és van egy gameplay csatorna, és ő játszott életében először ezzel a játékkal, és erről csinált videót, és eleve tök cuki, hogy ez a videó címe, hogy kihez menjek feleségül, de aztán amikor először elkezdett ültetni, ráadásul még csak valami, szóval füvet ültetett, vagy nem tudom, tehát még nem is valami hasznos dolgot, csak hogy így kipróbálja, és szegény tökre idegrohamot kapott tőle, hogy most akkor oda teszi a magot, ahova kattintok, vagy ahol állok, vagy mi történik, és így tök össze volt zavarodva, és egyszerűen nagyon édes volt. Igen, és annyira jó, tehát így ilyen kis sziszifuszi munka így, hogy így tényleg locsolgatnod kell, később lesz locsoló berendezés, tehát nem kell mindent manuálisan csinálnod. Ezt akartam kérdezni, hogy na, azt aztán lehet automatizálni? Mondjuk úgy, hogy lehet majd könnyíteni az életeden. De... Elérhetek a játékban arra a pontra, hogy csak üldögéljek a teraszomon, és a farm gyakorlatilag saját magát életben tartsa, és el is adja a cuccait. Na, mert ezt nem igen, tudom. Akkor... Na, ezt nem tudom, de valószínűleg tartom, hogy ennyiben azért próbál autentikus maradni a mezőgazdasághoz a játék, hogy valamennyit muszáj lesz robotolni, mert muszáj. És abban, tehát a munka nem esít. Farmville. Igen. De nem olyan brutális, mint a Farmville szerintem. Tehát itt nincs olyan... De így, én így abszolút rákattantam a játékra, és nem vagyok érzem, ezzel hogy egyedül. Én is, velem is ez történne, ám. És olyan kis cuki a játék, tehát így... Egyszerűen így beszippantott, és jó lesik, hogy benne vagyok, vagy nem tudom. Így... Ez egyébként tök jó, mert általában beszippant egy játék, az nem szokott jól esni. Tehát akármikor, hogyha valaki elkezd akár vovozni, akár hearthstone-ozni, akár lolozni, azok nem szoktak pozitívan nyilatkozni arról, hogy beszippantotta őket a játék. És ráadásul ez egy olyan típusú játék, amit még a kisgyerekeknek is tudom mondani, hogy nyugodtan játsszák, mert semmi olyan nincs benne, amiből így bajuk vagy bármi negatívum származhatna, sőt, inkább még tanulhatnak is. Ez csak ide, tehát hogy csak előjött eszembe, nem kapcsolódik ide, életem legnagyobb achievementje, hogy asszonypajtás kisebbik testvérét rászoktattam Csonti YouTube csatornájára. Oh. Ő a kiabáló sikoltozós gameplayeket nézte, és sikerült leválasztani erről a vonalról, és átszoktatni valami értőbb dologra, és most voltunk kint tegnap, és végül kint is aludtunk itt a men, és akkor mondta, hogy nézte Csonti videóját, és yes, végre! Hát köszönöm szépen, aztán remélem nem fog csalódni. Melyiket nézte egyébként? A Faktóriót, nyilván, hogy az orrom alá dörgő esélyt. Legalábbis most erről mesélt, de hogy egyébként szerintem nézte az összes többit is mostanában. Hmm. Nekem az e-sport festen volt, hogy ugye késő délután kijött a barátom is, és mondta neki, látod azt a srácot, aki most ott van a Hearthstone-nál, mert amúgy a barátom az egyetlen játék az a Hearthstone, és ez a, tudod ki ez a csáv, és ez a, jaj, akinek a videóit küldözgetted, és így tök jó érzés volt, hogy ez az, megnézett legalább egy videót abból a 100-ból, amit elküldtem, mert általában az összes Hearthstone-os videódat el szoktam neki küldeni egyből, hogy nézze meg, hogy egy kicsit lekattanjon Amazról. Hátha. Ja, megváltom. Akartunk beszélgetni az e-sport fesztiválon. Ja, hát igen, én arra vagyok kíváncsi, hogy hány órát Hearthstone-oztál ott a nézőkkel, mert az valami zseniális volt, amit hát, műveltél. A dolog úgy nézett ki, hogy Isti volt 2-től, akkor én oda mentem neki egy kicsit így lelki támaszt nyújtani, meg egy picit coachingolni, és akkor tök jól el voltunk úgy 3-ig. Utána 3 után én egy picit még visszanéztem a VIP-be lelki erőt meríteni, tehát kicsit ittam, meg beszélgettem pampkutyáékkal. Egyébként tényleg még egyszer, ez a VIP büfé, ez... Zseni. Csillagos ötös. Zseni volt. Én egész nap csak egyszer voltam bent ilyen pár percre, amíg kajáltam, de... Igen, tehát ez így van. Mert nem is életmentő volt. Igen, tehát ez így kellett. Minden elismerés. És jó volt, tehát így kényelmes fotelek, jó, hangulatos volt, tiszta volt, nem fagytál meg, nem sültél meg, pincérek voltak, tehát hogy így elvitték onnan a ganét, meg mindent, tehát így, és volt pizza is, amit melegen tartott az a forraló, és úristen mondom. És nagyon finom pizza volt. Nagyon jó volt, tehát így le a kalappal. Én pizzát nem ettem, a kis szendvicskék, azok a dolgok, amiket nem tudom, minek hívnak, de ilyen szendvics formájuk volt, azok is nagyon-nagyon nagyon. Na, oké, okay, túléptünk a VIP-en. Ezt követően. Jó, csak ezt így muszáj voltam kihangsúlyozni, mert ez nekem egy hallatlanul nagy pozitívum volt, hogy tényleg ilyen szintű szervezés volt, hogy erre odafigyeltek, és ez egy nagyon-nagyon jó leső dolog volt. Na, tehát utána 3:45-4 körül, mert 4-kor kezdtem, oda mentem, beszetapoltam az X-splitet, a felvételek egy részét sikerült kimentenem, mert volt egy kis technikai malőr, de egy részét a végül megmentettem, úgyhogy abból majd akarok videót feltölteni, és akkor gyakorlatilag 4-től 3:45-7-ig ott toltuk a Hearthstone-t. Gyakorlatilag amíg volt loot, amit kioszthattam. De jó volt, tehát nagyjából ilyen 50% volt a nyerés-vesztési arányom, úgyhogy azzal teljesen ki voltam békülve. Volt egy-két nagyon-nagyon jól sikerült meccs, az utolsó meccs az abszolút fun volt, tehát én csak ilyen legendás lapokból álló kártyapaklival mentem, és az ellenfelem is így tök jó volt, tehát így azt a mérkőzést a végén eladtam, de olyan szinten vicces volt, tehát ott konkrétan még ott voltak 3-4-7-kor, és a végén ott mindenki egy szurkolt, tapsolt, tehát az, hogy ott a nap végén oda sereg lett, hát nem tudom, voltak ott kb. 30-40-en, tehát az úgy szerintem, hogy elég jónak mondható, és így abszolút jó volt, és így próbáltam így mikrofonon azért végig beszélni, meg kommentálni az eseményeket. Egyszer-kétszer így rám szóltak, hogy így ne beszéljek, mert így a másik színpadon mondanának valamit, és akkor egy kicsit így hagyjam abba, meg minden, de amúgy... És akkor mondtad, volt, hogy dögöljetek meg, engem nem érdekel, és mondtad... Kit érdekel, hogy ki néző, az éves sportolója? Az egyik néző akadt ki, hogy hagyjátok már beszélni, olyan jól csinálja, meg mit tudom, és akkor én meg így, azért köszi. Az volt a legzseniálisabb egyébként, hogy milyen hűségesen emberek 2-3 órán keresztül ott ültek, és csak azt nézték, ahogy játszol. És tényleg az, hogy ott volt egy kemény mag, aki folyamatosan nézett, és mindig ott volt a kis tömörülés, és annyira jó volt tényleg nézni, annyira ilyen, nem tudom, hogy milyen vonatkozásban, de így tök büszke voltam rá, hogy te egy ilyen tök jó videós vagy, akinek ilyen jó kapcsolata van a nézőivel, és hogy így egy élő eseményen is ilyet tudsz nekik nyújtani, és tök Abszolút, én is köszönöm mindenkinek, aki így ott volt. Igyekeztem mindenkivel játszani egy kört, aki így ott úgy nézett, meg ott jelentkezett. Lehet, hogy valakire nem került a végén sor, attól így utólag is elnézést kérek, de tényleg ez volt a célom, hogy ott így minél több emberrel játszani. Hála Istennek megtehettem azt, hogy utána úgy már nem volt senki, úgyhogy nem kellett azt, hogy át kell adni a helyet, és akkor így ne menjünk tovább. Úgyhogy így ráhúztam, amennyit csak lehetett a dologra. És tényleg nekem ez nagyon-nagyon jó élmény volt ez az eSport Fest, mert találkoztam a nézőkkel, találkoztam a többiek, veletek, ott beszélgettünk jókat, és a nézőkkel is nagyon jót játszottam. Mindig a legszűkebb helyeken. Szigorúan a legszűkebb helyeken álltunk meg beszélgetni. Hát csak is ott, csak útban legyünk, érted így. Ott legalább feltűnően vagyunk útban. Az a Hearthstone színpadom, úgy pont ezt néztem, hogy ugye Szájmi az öcsém játszott déltől talán, de hogy neki is nagyon-nagyon jól sikerült, az Istinek is nagyon-nagyon jól sikerült, tehát hogy az tényleg annyira ilyen nagyon barátságos, meg nagyon közvetlen lett, hogy tényleg öröm volt nézni. Ilyen kis családias volt, és pont azt dumáltuk, hogy ugye a Blizzard ezt úgy szokta megrendezni, hogy konkrétan ilyen Hearthstone-os fogadót rendez be így a színpad köré, ahol így játszanak az emberek, tehát ez lenne mondjuk a következő lépcsőfok, de hát most ebbe azért nem reménykedek, de azért ez így tök poén lenne, de tényleg nekem ez egy nagyon jó élmény volt, mert ilyen családias volt az egész rendezvény, és sok jó emberrel jót beszélgettünk, jót játszottunk, és hót jó volt az egész. Nektek? Ó, én ugye lolasztám, és nagyon vicces volt. Első meccsben megkaptam Nasus magamnak, nyilván az egyetlen karakter, amivel játszom mostanában, tehát az így jó, kényelmes, komfortzónámban vagyok, minden rendben van. Ugye felhívtak nézőt kommentálni, és nyilvánvalóan nem tesz jót a taktikánknak az, hogyha a kommentátor mindent lát, meg hogy... Igen, azt tudni kell, hogy sajnos úgy lett megadva végül, hogy nem spectator mód volt kivetítve, hanem a videós csapatból egy adott játékosnak a képe volt kivetített, ez nem volt. Igen, és viszont nagyon király volt ezek, akiket fölhívtak a nézőközönségből, állítólag különböző srácok szerintem nagyon hasonlóan néztek ki, legalábbis a frizuráik ugyanolyan volt, na mindegy, és na, hát ők így belerakták így a lelküket, tehát hogy így amikor az első meccsben Good Like-nak a kameraképét néztük, és akkor így erre így mondja a kommentátor, hogy és Good Like 20. percben elérte a 100 forintot, ez egy nagyon-nagyon rossz szám, ez egy nagyon-nagyon rossz szám, és akkor így nagy tapsot neki, és tudja a közösség. Azért egyébként a videósok beszélgetése az ilyen majd kötelező lett volna rögzíteni. Sajnos nagyon, hogy nyilván behallatszott a kommentátor, meg mindent, tehát egy nehezen használható anyag volt, de hogy ott közben olyan úgy ment a beszélgetés, még ki az a srác, ki engedte a student. És akkor így 120. percre elérte a 100 farmot, Dizei megszólalt, egyre jobban szeretem ezt a csávót. Ugye két meccs volt nyilván időnk, tehát ugye egyszerűen ekkora idő, tehát ugye ennyi idő alatt annyit lehet lejátszani, és az első meccsben sikerült kihoznunk azt, hogy megnyertük a meccset gyakorlatilag, mert beütöttük ugye a Nexus-t, nyilván akkor lenne a megnyerése a meccsnek, de sikerült közben fel is adnunk. És akkor így kiírt, tehát így felrobbant az ő Nexus-uk, aztán átment a kép, felrobbant a mi Nexus-unk, és így. Úgyhogy ez nagyon jól állt hozzá a csapat, mind a videósok részére, egyébként mind a másik oldal. Úgyhogy nagyon kis szórakoztató meccsek jöttek össze. A második meccs ez kevésbé volt szórakoztató, nagyon elvertek minket. Nagyon. De az a nagyon. Tehát ez, amikor így a lábad nem éri a fel. Tehát nincs beleszokás, hogy gyakorlatilag a meccs folyamában. És így álltunk, volt Dízzel egy ilyen tuti taktikánk, hogy nagyon erős az ő midlénerük, és akkor én le tudom őt fogni, és akkor addig Dízzel megöli. És akkor én így lefogtam, és akkor így Dízzel így ráugrott, így elment az ulti, meg minden, és így nem halt meg a végén, és akkor így álltunk a teamfight közepén, hogy hát akkor igazából mehetünk is. Itt így elfogyott minden lehetőségünk gyakorlatilag, és aztán nyilván meghaltunk a rákba, hogy olyan viszont nincs, hogy elmész. Úgyhogy azért ott is nagyon sokat nevettünk, úgyhogy... Ja, ez a lényeg. Jó kedv, szórakozás. Ja. Meg utána azért sokat lehetett beszélgetni nézőkkel, hála az égnek, úgyhogy ez tök jól állt át. Neked, Viki? Neked azért tudom, hogy elég stresszes volt, de úgy, amikor nem stresszeltél, akkor mi volt az, ami így jó megragadt? Hát, szóval, hogy sok probléma volt, és nagyon sok mindent kellett csinálni. Volt, amit nem lehetett megoldani, de amikor sikerült valamit megoldani, az nagyon-nagyon jó érzés volt. De a legjobb, az tényleg az volt, hogy szerintem úgy kb. Ez az OVS stand így a célját elérte. És nekem ezt tetszett, hogy tényleg minden videóstól azt hallottam vissza, hogy tök jó volt, meg nagyon fán volt, és pont ez volt a célom, úgyhogy ne egy ilyen tök komoly műsor, meg mit tudom én, mi legyen, hanem így fánból játszanak a nézőkkel. Uh-huh. És azért mindenkitől azt hallottam vissza, hogy ez tényleg tök jó volt, meg tényleg élvezték. Úgyhogy nekem abszolút, azt kérdezi valaki, hogy Viki miért stresszelt, hát azért nem Viki ott dolgozott. A Viki az keményen vették szervezett. Volna le a fejét, hogyha bármi nem jól működik. Rohangászott fel is. Aha, igen, tehát amikor 10 órakor kezdődik a cségó, és LOL volt minden gépen megnyitva, és nem tudtuk, hogy milyen, ki milyen cségó akkonttal fog játszani, és még le sem volt 5 játék. Hát előfordultak ilyen dolgok, na, de hát ez a rendezvényeknek a szépsége. De nekem tényleg csak ezt tudom mondani, hogy ilyen szívmelengető volt látni, hogy szerintem a célját elérte, hogy egy kicsit így lehetett kapcsolódni a nézőkkel. Kicsit jobban talán, mint más rendezvényeken, ahol tényleg ott van, hogy rohadt nagy tömeg, és akkor csak arra van idő, hogy akár OVS, vagy Play It, vagy Mind Show, vagy bármi, tehát ott van a tömeg, és csak kiosztod az aláírást, aztán hello, szia. Tehát nyilván itt azért a résztvevők számából is adódik, hogy ilyen barátságos, de örülök neki, hogy egy ilyen fajta ilyen közös dolog is létrejöhetett a videósok meg a nézők között, videós-videós között is, meg videós néző között is. Igen, számomra ezek a rendezvények itt mutatják meg az igazi értéküket, amikor így videós-videós és videós néző így interakcióba tud lépni így személyesen, mert ez olyan szinten fel tud tölteni. Tehát amikor így csinálja az ember a videókat, olvassa a kommenteket, válaszol némelyik kommentre, az ott is vannak nagyon-nagyon jó dolgok, de alapvetően ezt tudja igazán feltölteni, legalábbis engem, meg lelkesíteni, hogy akkor igen, akkor nekik tényleg van értelme még többet, még jobbat adni, és így még csinálni, mert máskülönben szerintem nagyon-nagyon lélektelenné és monotonná tudna ez válni. De úgy az jó biztos. Ezek, hogy vannak ezek a pillanatok, és én ezért is örülök neki, hogyha ilyenekre eljutok. Igen, én is abszolút így gondolom, mert amúgy így nap mint nap az csak ott egy szám. Mm. És amikor elmegyek egy ilyen rendezvényre, és az első ember így odajön hozzám, és akkor mindig így zavarba vagyok, hogy mi, te így megnézed, amit csinálok, mert mint te egy igazi ember vagy, és megnézed, mi a fele van? Igen, meg hát amikor így kirakod a videót, és akkor jönnek az elsőző kommentek, akiket így meg lehetne folytani olyankor, de amikor odamész egy ilyen rendezvényre, és látod, hogy ott egy ilyen kis aranyos, 5 éves forma gyerek így felnéz rá csillogó szemekkel, és ő az, aki beírja azt, hogy első, mert pont megtanult írni, olvasni már, vagy még lehet, az se csak ezt a szót be tudja írni valahogy, tehát akkor az úgy teljesen más kontextusba helyezi. Ez egy rossz irányba haladó élet. Ez egy nagyon-nagyon rossz irányba haladó élet. Ettől függetlenül ne elsőzzetek, gyerekek, mert annak nincs értelme. Lehet Isten, tartalmasabbat időben is hozzászólni egy videóhoz. Higgyétek el, egy időben mindig, még a videó kirakás előtt kerestem egy idézetet, és beraktam első kommentnek, hogy így ne írhassák azt, hogy első, és akkor kialakult a Sirius után első, és aztán rájöttem, hogy mindegy. Igen, ezt a harcot nem lehet megnyerni. Ja, úgyhogy hát remélhetőleg, hogy lesz még alkalom erre, hogy megrendezésre kerüljön ez a rendezvény, és akkor, hogy ezt a hagyományt, ezt így tovább örökíti. Mert szerintem ez abszolút jól sült el. Ja, én is tök remélem, mert pont ez az a része, ami számomra mondjuk így érzemleg kifizetődő. Úgyhogy egyébként annyira így teljesen rá voltam koncentrálva erre, hogy őszintén fogalmam nincs, hogy a rendezvény más területein mik történtek. Tehát, hogy most nekem annyira csak erről szólt, hogy így meg kellett kérdeznem így délben valakit, hogy amúgy így vannak itt emberek? Mert hogy így mi történik? Tehát, hogy annyira el voltam veszve ebbe a kis videós részlegben. Hát nem is baj. Neked ez volt a feladatod. Ja, és rendben is volt a dolog, úgyhogy... Igen, szerintem abszolút minden rendben ment, és még szerintem akkor se volt palota forradal, amikor pampkutyáéknak a Rocket League az így nem indult el, mert pont behaltak a Rocket League szerverek, tehát így... Hát ez haláli. Igen, ez mindig ilyen. És aztán végül ugye visszajöttek a szerverek, ami ilyen tök nagy mázli, ahogy mindenki mondta, mert nekem fogalmam nem volt róla, és utána meg kiderült, hogy egy csomagkal előfordult, hogy nem tudták hozni az akkontjukat, mert hogy nem tudott belépni az e-mailbe, meg mindenkinek ez a tök biztonságos, sok lépcsős belépő a mindenhova, és nem tudtak belépni, és akkor hogyan lesz játék, stb. És utána végül átültek a Rocket League ilyen kis miniszínpadhoz, és őket is, tehát kirobbantani szintén nem lehetett. 5-től, vagy még 4-től 6-ig játszottak volna, és így fél-kor mondtam, hogy srácok, nyugodtan menjetek el, hogyha már így nem szeretném. De, még egy párat lejátszunk, ha nem gond. Ja, az jó volt. Igen, ez a Rocket League, az sajnos az ilyen, mert hogy ez tényleg sajnos ilyen, hogy ők be tudnak egyszerűen, meg tudnak egyszerűen halni. A szerverek, az ilyen nagyon szomorú. Egyébként az ilyenekkel annyira rossz mit csinálni, amikor kitalál valaki valami tök jót, mert a Rocket League aztán tényleg tök jó. És nálunk is volt, hogy mit tudom én, a meghirdettünk C versenyt, és valamiért nem volt elérhető, és ez tök jó, és akkor ezzel nem tud mit csinálni. Ezek ilyen tök bátor vállalások egyébként. Jó, mondjuk a League of Legends esetében a Riot azért az viszonylag egy közeli együttműködést velük elég könnyű kialakítani, de hogy ilyenkor, amikor mondjuk egy rendezvény esetén meghirdetnek egy versenyt, vagy meghirdetnek egy programot, a legtöbb játék esetében abszolút a készítők kénye kedvének ki van szolgáltatva az egész, hogy most lesz, és egyáltalán Magyarország egyáltalán nem az a nagyon nagy, ha jó, mondjuk ha a Rocket League-esekkel hivatalosan felveszi az ember a kapcsolatot, akkor meg tudják mondani neked, hogy jaj, bocs, nem működik a szerver. De hogy azt, hogy garantálják, hogy működjön a szerver, arra nincsen gyakorlatilag mód. Úgyhogy ez ilyen simán benne van. És hát tök szerencsés az, hogy egyáltalán visszajött a dolog. Abszolút. Tehát, hogy ja, az... Igen, de mondom, egy ilyen rendezvényen, ahol ott vannak a videósok, az mindig egy alternatíva, hogy akkor a videósokkal lehet mást játszani, vagy adnak autogramot, vagy beszélgettek. Tehát ilyen szempontból így sokat Persze. tudnak menteni a helyzeten. Nem az van, hogy így akkor jó, most állunk és nézzük a falat. Ja, hát ha már a gépek kín vannak, akkor valamit mindig lehet rajta játszani. Ja, akna keresőzni. Végül cségó volt. Nem volt probléma. Volt igen, néztem is, hogy egész nap cségó van, mivel csak két meccset tudtunk lalozni. Dolgozunk majd rajta. Meg amúgy rengeteg úgymond panaszt kaptam, tehát hogy összesen 25 videós játszott, és ilyen tök random emberek így jöttek, akiknek nem gameplay csatornájuk van, de nagy csatornájuk, hogy én is szeretnék játszani, és ez a gyerekek, 9-től este 7-ig tart a rendezvény, nem tudok egyszerűen több időt biztosítani. Így van. Tehát, hogy tök jó, hogy mindenki ennyire lelkes volt, hogy szeretne ilyenbe részt venni. Hát, ha van rá igény, akkor lehet, hogy ezt a rendezvényt így ki lehet még bővíteni majd valahogy. Csak hát ugye ennek... Azért egy rendezvények esetén csak figyelni kell arra, hogy mi az számok. Alap. Igen. Nem a száma, hanem hogy mi az alaptézise. Tehát, hogy hiába bizonyítják a számok azt, hogy a videósokkal való játékra elképesztően nagy kereslet van, ez egy e-sportfest néven futó dolog. Nyilván le lehet vonni a következtetéseket az OVS programjával kapcsolatban, de hogy alapvetően elég furán jön neki, hogyha mondjuk a nagy színpadon benne a videós játék, és egy OVS színpad, az volt a méretű színpadon meg benne a verseny. Igen. Ez, úgy, hogy az egyik játékos lehet csak látni. azért az elég fura lenne. Ja. Jól van. Én nem tudom, hogy vagytok vele, de hogy nekünk még vissza kell pakolnunk a hálószobánk. Igen. Jó. Nekem aludnom kell. Akkor menjünk aludni. Csináltok valamit a héten, amiről meg akartok emlékezni gyorsan? Igen! Én arról szeretnék megemlékezni, hogy a múlt héten csak egy gameplay videót töltöttem fel, de töltöttem fel videót, és vannak már eltárolva mások is, és használtam a green screen-emet. Ami egy fal, és teljesen random, teljesen véletlen módon ilyen a fal mögöttem. és kihasználtam, és nagyjából sikerült. Tudom, hogy még rengeteget kell fejlődnöm, ez volt az első, ahhoz képest nagyon jó volt, oké? Úgyhogy lesz ez még jobb is. Úgyhogy a nem héten volt ezen... komoly baj. Micsoda? Nem volt el semmi komoly baj. Hát, ahogy mozogtam, ott nem volt jó. De nyilván kamera beállítások, meg ilyesmi, tehát, hogy így dolgozom rajta. Egyre jobb és jobb lesz. Viszont pont azért, mert most megvettük az új pályákat a Mario Kartba, azon gondolkoztam, hogy mind a négy ilyen turnamentről, amiben ugye négy-négy pálya van, akarok csinálni videót. Ugye most az Isti kezdte el a Mario Kart 8-at végig játszani, vagy legalábbis így elkezdett a különböző turnamenteken végigmenni, és azért jutott eszembe, hogy azért ezek mégiscsak fizetős pályák, és nekem is az volt az első, hogy rákerestem, hogy milyen pályák vannak benne, meg mit tudom én. Úgyhogy arra gondoltam, hogy azt a négy pályaszettet azt végig fogom játszani videóban, hogyha valakit érdekel, hogy milyen, és érdemes-e megvenni, akkor ott legyen. Úgyhogy akit érdekel, hogy hogyan Mario kártozik Viki, akkor a csatornát megtalálja a kártyákon. Viktor? Elkezdtem összegyűjteni a technikát. Mit van? Hát van ugye az én RX Mark 4-em, meg most szereztem mellé kölcsönbe egy Mark 2-t. Mi? Egy Mark 2-t? Igen. Mert hogy van a haveromnak egy Mark 2-je, az ő példája alapján én a Mark 4-et szereztem be, és most kölcsön kértem az övét is. Ez még mindig a nem sokára elkészítem a mi van a telefonomon kategóriájú videóhoz kerül. Nyilván az egyik lesz a telefon feed, a másik meg rólam. Ezt majd még kitalálom, hogy ez pontosan technikailag hogy fog kinézni. Nagyon-nagyon szeretném a héten megcsinálni a house tourt. Ez jelenleg furán, de hogy ezek itt mind el fognak kerülni még a mai napon. De töltöttél fel egy house tourt, ez most a reklám helye. Töltöttem fel egy house tourt, igen. Csináltunk egy house tourt a Polytron streamer házról. A sajátomat nem így szeretném csinálni. Nem ez a rendszer, ez ilyen, ez tök jó volt arra, hogy bemutassuk az irodát, tehát arra tényleg tök jó volt valahogy a saját lakásunkat, azt egy kicsit, nem tudom, egy kicsit közvetlenebbül, vagy nem is tudom. Bár azért ott is sztorizgattam, tehát azért és itt a hűtő, ahol csak romlott pizzát szoktunk. Ezen nevettek, de tényleg, tehát van olyan pizzás doboz, ami ilyen két hétig állt ott, és aztán így nem tudom ki a pizzás doboz, de most dobják ki. Úgyhogy, ja. Az mindenféleképpen van felvéve két Far Cry Primal, azokat egy kicsit meg kell vágnom, mert suta voltam és ügyetlen, úgyhogy kivágunk belőle ezt azt, például amikor elfelejtettem, hogy meg lehet gyújtani a fegyvereket, és így látni fogok a sötétben. Kéne felvenni Division-t, azt hiszem nem fogok Minecraftot mindenképpen, viszont nem lesz kedden, azaz holnap nem lesz Minecraft stream, mert tudom, hogy a 15-e az nem feltétlenül az az ünnep, amit mondjuk én így úgy nagyon átéléssel ünneplek, tehát ténylegesen eljárok, és 15-i rendezvényeken részt veszek meg minden, de ettől függetlenül ez valószínűleg kimarad. Mi családi ebédre megyünk. Mi tegnap? Mindig jó. Még mindig nem sikerült szerintem túltenni a gyomromnak magát. Az ennyi. Mi pizzát fogunk rendelni valószínűleg. Mi ma rendeltünk. Ma így hazajöttünk, és így nem akarok főzni. Jó, akkor rendelünk pizzát. Pizza! Yeah! Ez nálunk is egyébként befigyel. Ez mindig jó. Úgyhogy hogy lehet a Pulitronokat? A Pulitron streamer házat egyébként YouTube-on is Pulitronként lehet megtalálni. Hogyha nagy nyomású tisztítógépekkel találkozol, azok nem mi vagyunk. Eskü. Van egy Pulitron nevű nagy nyomású tisztítógépeket gyártó cég. Úgy döntöttünk, hogy ők nem konkurencia. Lehet, hogy még váltanak. Az, hogy most a house tourból, meg az ilyenekből ténylegesen mennyi valósul, meg az egy kérdés, illetve ugye, ha minden igaz, akkor most szombaton lesz a Győri Play-t. Már? Azt hiszem, igen, ez egy ilyen előrehozott akció. Egy ilyen nagyon-nagyon előrehozott akció. Úgyhogy arra megyünk szombaton. Mindenféleképpen. Győr, 3. hó 19. Igen, az most lesz. Viki, te mész? Mm-mm. Én sem megyek, ha bárki kérdezi. Mm-mm. Jó. Jó, legyen hát. Illetve ami egyébként nagyon erősen gondolkozom, hogy kéne csinálni egy Rainbow Six Siege streamet, ha már most így gyakorolni fogunk Rainbow Six Siege-et, tehát ha már jövő héten versenyszinten kéne játszanom ezt a játékot, ami nyilvánvalóan nem fog megtörténni, akkor ma a gyakorlás kezdetét, az nem ma. Nem ma! Úristen, múlt héten még streameltem a CubeCast után. Nem, ma nem, ma nem. Ma ilyet nem csinálunk. Hogy a Rainbow Six Siege-ből is kéne összehozni egy streamet. Csak ilyen kis fanolóset, tudjátok, ilyen barátokkal összeülőset. Ja, ennyi részemről. És most Csonti halljuk a listádat. Jött a jött. Na jó, akkor... Van itt nekem egy olyan három játék, amivel még játszanom kéne, és szeretném őket kipróbálni videó formájában is. Ez a BlazBlue nevezetű anime verekedős játék. Ezeket én elneveztem bajos játékoknak, tehát badass anime játék, baj. Oké, hülyeség. Szóval ez így jónak ígérkezik. Akkor van itt nálam egy olyan, hogy Battlefleet Gothic Armada. Ezt úgy tudnám lefordítani, ez egy Warhammeres játék, tehát káosz, birodalom, stb. Hogy mintha ez a Dreadnought-nak lenne az RTS változata. Tehát ilyen nagyon nagy csatahajókkal kell manőverezni viszonylag taktikusan, és már játszottam vele egy picikét, de az alapján még nem tudnék róla nagyon mit mondani, úgyhogy majd ez is még jön hamarosan. És van itt még nekem egy olyan, hogy Sheltered. Ez nem azonos a Shelter neve játék, amik ott a kis hiúzzal, meg a kis mosómedvékkel kell menni ott az erdőben, hanem ez egy túlélő játék. Ilyen posztapokaliptikus túlélő játékszerűség, ilyen izometrikus nézet, nem izometrikus, hanem ilyen oldalnézetes, úgyhogy ezt is szeretném még kipróbálni. Nem garantálom, hogy ezt a három játékot a héten fogom tudni teljesíteni, de én nagyon szeretném, mert mind a három érdekel, és tetszik, főleg a BlazBlue, de a Shelteredre is így nagy reményeket fűzök hozzá, de lehet, hogy a Stardew Valley és a Factorio ez mind a kettőt, mindegyiket szabotálni fogja. Emellett még van bekészítve három Division videó, úgyhogy abból is majd várható a tartalom. Division! Igen, Division. És a Hitmannel is szeretnék még Párizsban kalandozni, de igazániból hát nem tudom. Megnézem, és hogyha látom értelmét, akkor szeretnék abból is videót csinálni, vagy legalábbis elmondani róla így a véleményemet, így miközben játszom a játékkal. Egyébként egy ilyen véleményezős videót még szeretnék majd a Far Cry Primal-höz és a Division-höz is a végén készíteni, tehát amikor már tényleg úgy beletettem a játékba, amit úgy jónak gondoltam, és az alapján így elmondani, hogy mi lett nálam a végeredmény, hogyan muzsikált. Jó, és hát nem is tudom, van itt még nekem valami, igazándiból ennyi. Tehát három új játék, Division, meg Stardew Valley Factorio orkán. És persze Rust videók. Jaj, és majd elfelejtettem, az eSport Festről sikerült kimentenem a legjobb mérkőzéseket. Elég problémás volt, mivel ott a gépbe, amiben bedugtam, nem akarta felismerni az USB-jeimet, és nem tudtam kimenteni. Aztán utána odajött a technikus, őnek is sem működött, aztán rájöttünk, hogy a rossz gépbe próbáljuk dugdosni őket, mert a szemközti, ami ott van, az volt az én gépem. Úgyhogy akkor azt a 10 gigányi adatot nagyjából sikerült kimenteni, de azért csak nagyjából, mert egy-két fájl az korrumpálódott sajnos, úgyhogy nincs meg az összes mérkőzés, de egy része megvan, úgyhogy abból még majd kitalálom, hogy milyen formában, de szeretném valahogy azt is elővarázsolni ide a csatornára, hogy akik nem voltak ott, azok is átéljék legalább egy részét annak az őrületnek, ami ott volt a Hearthstone színpadon. Úgyhogy ennyi erre a hétre. Vagy a következő kettőre. Én most nézem a Fallout 4-nek az Automatron DLC-nek a... Ja, Istenem, és még az a játék is ott van, azzal is kéne játszani. Jézusom, ez a március megöl. Úristen, ez zseni lesz. Hát azzal is kéne játszani. Plusz még mi megbeszéltük, hogy valamikor, és nem beszéltük meg, hogy mikor fogunk faktoriózni. Nem, mert mind a ketten rohangáztunk, de igen, hogy faktoriózunk. Én közben beszéltem Szajmival, hogy őt is nagyon érdekelne a játék, úgyhogy én meg fogok neki szerezni egy kulcsot, és akkor hívhatnánk őt is, és akkor már hárman lennénk. De nem négy a, négy a maximum? Azt hiszem négy, úgyhogy Viki? El kell kezdenem faktoriózni? Aha. Akarsz jönni faktoriozni? Hát. Akkor most meg is vagyunk négyen, most már csak a játékokat kell, játékok meg főszámú játékot kell beszerezni. Írok majd a készítőknek, elég lelkesnek tűntek, hát ja, ja, jó fejek. Úristen, abban mi káosz lesz, ha négyen elkezdünk négy felépítkezni. Atya úristen. Úristen. Tehát így összefele, össze-vissza minden menni fog, semmi nem lesz, kész, jönnek a bogarak, szarrá esznek minket. Aj, jó, vicces lesz. Nyugi, nyugi, rendben lesz. Jó lesz. Na, viszont ez a mai este is szerintem nagyon rendben volt, köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és köszönjük szépen külön a moderátorainknak is a támogatást a chatem. Ez volt a 29. alkalommal a CubeCast adása, és reméljük, hogy nem unatkoztatok ez alatt a bő két óra alatt. Jól van, jövő héten találkozunk ismételten, addig is további szépet. Sziasztok! Sirius csinál mindent, és ha többiek megpróbálnak lerakni valamit, Sirius megüti őket. Sziasztok! Ösztökével. Rossz. Ez nem optimális. Egyik kész. Jó lesz ez, érzem. Na jól van. Akkor most jön az a rész, amit tudjátok, hogy melyik rész. Valaki kezdjen el mesélni egy viccet. Ez Viki feladata, nem? Nincs új viccem. Jó lesz a rész. A baglyosnál, meg a csigásnál. A csigák tudjátok, mi veszekednek? Hogy kinél legyen a házi buli. Aj. Én vagyok a stream végi humorzsák. Az biztos. Jaj. Na jó, lelőjük.